محمد. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. صلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے تین تین مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یہ روایت میں نے ضیاء درود و سلام سے پیش کی، اور کئی روز سے میں ضیاء درود و سلام سے دونوں وقت وہ فضیلت درود پاک کی پیش کرتا رہا ہوں. یہ صرف 16 صفحے کا رسالہ ہے، تو اس کو مکتبۃ المدینہ سے حاصل کریں، اس کو پڑھیں. پڑھنے والا رسالہ ہے درود شریف کی، بہت پیاری پیاری فضیلتیں آپ سنتے رہے ہیں اس رسالے کے ذریعے. ضیاء درود و سلام ہدیہ میرے خیال میں 10-12 روپے ہی ہوگا، زیادہ نہیں ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے اچھی اچھی نیتیں کر لیتے ہیں. بابا یہ رسالہ بڑے سائز میں جو ہے 7 روپیہ ہدیہ ہے، اور جے بی سائز میں 3 روپیہ ہدیہ ہے جے بی سائز کا. ماشاء اللہ، صرف 3 روپیہ دیا. صرف 3 روپیہ، سبحان اللہ، بڑا ساتھ، ماشاءاللہ. اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کے لیے اچھی اچھی نیتیں کرتا ہوں. اول تاخیر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا. از ابتدا تا انتہا موبائل فون بند رکھوں گا. صلو علی الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدا لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمایاں آواز سے جواب دوں گا. ضرورت سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہ کشادہ کروں گا. دھکا وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا. گورنے، جھڑکنے، الجھنے، جھگڑنے سے بچوں گا. خاص خاص باتیں لکھ لوں گا. حسب موقع میں عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ اور رحمت اللہ تعالی علیہ پڑھوں گا. مدنی مذاکرے کے بعد بند پڑا تو خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیت ادا سنت. اس دوران بات کرتے ہوئے مسکراتا رہوں گا. آج کے مدنی مذاکرے اور اب تک کی میرے پاس موجود نیکیوں پر رحمت الہی کے مطابق ملنے والے اجر کا ایصال ثواب کرتا ہوں ببارگاہ رسالت مآب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم میں بوسیلہ رحمت للعالمین. جملہ انبیاء و مرسلین، خلفاء راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین و تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، علماء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، کل مؤمنات و مؤمنین، مسلمات و مسلمین، مفسرین، محدثین، خصوصا شہیدان و اسیران کربلا، جمیع اہل بیت اطہار، امام اعظم غوث اعظم اعلی حضرت امام غزالی، صدر شریعت قطب مدینہ صدر الافاضل. مفتی احمد یار خان، مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق، بلبل روضہ رسول، حاجی مشتاق، مدنی انعامات کے تاجدار حاجی زمزم رضا، تمام مبلغات و مبلغین مرحومین، چاند رات کو بننے والے مدنی قافلوں کے مسافرین، نیز 63 دن کے مدنی تربیتی کورس، 41 دن کے مدنی انعامات و مدنی قافلہ کورس، نیز 12 روزہ مدنی کورس کے شرکا جو چاند رات سے جو شریک ہوں گے. ماہ قفل مدینہ منانے والیاں اور منانے والے، اسی طرح آدھی روٹی، پون روٹی اور ایک روٹی رمضان المبارک میں کھانے والے، اور سارا سال اس کو کچھ کم زیادہ کے ساتھ نبھانے والے، نیز نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں شریک رہنے والے، یعنی مہینے میں 15 روزے، سارا سال ہر مہینے 15 روزے رکھنے والے رکھنے والیاں، یا 8 روزے، یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن، ایک دن چھوڑ کر ایک دن. یہ تو سوم داؤدی ہے، تو اس کو تو سوم داؤدی کہیں گے، اور ویسے اگر کبھی 4 رکھ دیے، کبھی 5 رکھ لیے، تو وہ 15 روزے تو ان کے ہو جائیں گے اور وہ ہماری اس تحریک میں ممتاز قرار پائیں گے، لیکن اس کو سوم داؤدی کا نام نہیں دے سکیں گے. اسی طرح ہر جمعرات اور ہر جمعہ روزہ رکھنے والے، اور یہ بہتر، وہ ممتاز 15 روزے والے، اور یہ تقریباً 7-8 بنیں گے تقریباً روزے، 7 یا 8 منتھلی، ہر جمعرات ہر پیر، ہر جمعرات ہر پیر یہ روزے رکھنے، اس طرح. اور ہر پیر شریف کا روزہ رکھنے والے، یہ اس کو ہم نے وہ دیا ہے کیٹیگریز کی، وہ ممتاز، بہتر اور مناسب، یہ مناسب. تو ان سب کو بھی میں اسال ثواب کرتا ہوں. یہ ہماری مطلب مدنی روزوں کی تحریک ہے، نفلی روزوں کی تحریک ہے، اور اس میں جیسے کہ اب شوال المکرم کی تشریف آوری ہونی ہے، تو شش عید کے روزے رکھے جاتے ہیں، 6 روزے شش عید کے. تو اب ان میں بھی یہ مفتی صاحب سے ہم نے رہنمائی لے لی ہے کہ جو 4 پیر شریف کے جیسے روزے رکھیں گے، تو یہ 4 روزوں میں یہ شش عید کے روزوں کی بھی نیت کر سکیں گے. تو یوں ان کی 2 نیتیں ہو جائیں گی کہ پیر شریف کا روزہ سنت ہے اس نیت سے رکھا، اور پھر وہ شش عید کے روزے کی نیت بھی شامل کر لی. تو یوں یہ 2 نیتیں ہو گئی ان کی، اور 4 روزوں میں یہ 8 روزے، یعنی 2 نیتوں کے ساتھ 4 روزہ رکھ لیں گے. پھر یہ جو اس میں بہتر والے ہیں، وہ جمعراتوں کو بھی رکھ رہے ہیں، اور جمعرات کا روزہ بھی سنت ہے، تو اس میں بھی وہ بے شک وہ شش عید کے روزے کی بھی نیت کر لیں گے. تو شوال المکرم کے الگ سے 6 روزے رکھنے کی بھی مطلب ان کو، اب اگر وہ نہیں رکھ پاتے تو ان میں ان کے شش عید کے روزے بھی نیت اگر کریں گے تو شمار ہو جائیں گے، سونے پہ سواگا ہو جائے گا انشاءاللہ. ایک پن دو کاج جس کو بولتے ہیں. تو اس تحریک میں اگر آپ شریک ہوں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ سارا ہی سال ایک طرح سے رمضان المبارک کی یاد آپ کے ساتھ رہے گی، کہ رمضان کی جو حقیقت میں جو کشش شہرت جو ہے وہ روزے کی وجہ سے، کہ رمضان کا روزہ فرض ہے. تو یہ آپ کو انشاءاللہ رمضان کی یاد دلاتے رہیں گے روزے. تو جن سے بن پڑے، کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو، ماں باپ کی نافرمانی کی بھی صورت نہ بنتی ہو، اور بال بچوں کی بھی حق تلفی نہ ہوتی ہو، جہاں نوکری کرتے ہیں وہاں کام میں کمزوری پڑتی ہو اور کام نہ ہو پاتا ہو، تو پھر اجازت نہیں ملے گی. اگر پرائیویٹ ادارہ اور سیٹھ اجازت دیتا ہے تو رکھ سکتے ہیں، ورنہ کام کمزور ہونے کی صورت میں اگر وہ اجارے پر کٹوتی کے لیے سیٹ راضی ہوتا ہے تو کٹوتی کروا لیجئے اور روزہ رکھ لیا جائے اگر یہ افورڈ کر سکتے ہیں آپ تو، یہ آپ کے اوپر ہے. اور وقف کا جو ادارہ ہوتا ہے اس میں تو بالکل بھی مطلب اگر روزے کی وجہ سے کمزوری ہوتی ہے تو آپ پھر روزہ نہ رکھیں. ہاں چھٹی والا دن ہو نا تو اس دن بے شک رکھ لیں. اور طلبہ چونکہ علم دین حاصل کرنا یہ بھی اچھی نیتوں کے ساتھ ہو تو یقیناً عبادت، بلکہ عبادت سے بھی بڑھ کر یہ تو العلم افضل من عبادت، علم جو ہے وہ عبادت سے بھی افضل ہے. تو بہت ثواب کا کام ہے علم دین، علم دین حاصل کرنا. تو طالب علم کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، لیکن اگر وہ دیکھتا ہے کہ میں علم دین طلب کرنے میں پھر نقاہت اور کمزوری محسوس کرتا ہوں اور میرا یہ کام ڈسٹرب ہو رہا ہے تو پھر اس کو نفلی روزہ نہیں رکھنا چاہیے. کہ نفلی روزے سے افضل ترین، افضل ہی نہیں افضل ترین کام علم دین حاصل کرنا ہے تو وہ نفلی روزہ نہ رکھے. اس طرح مطلب یہ مدنی پھول ہم نے وہ لکھ کر وہ ترکیب بن گئی تھی، بیان بھی ہوئے تھے اور لکھ کر بھی دیے گئے، تو انشاءاللہ وہ تو ترکیب بن گئی تھی اپنی. تو الحمدللہ تو اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے، کسی بھی بندے کی بھی اس میں حق تلفی نہیں ہونی چاہیے. روزے کسی گناہ کا سبب نہ بن جائے، ہمارا روزہ خالص للہ فی سبیل اللہ ہے نا، اللہ کی راہ میں ہو، اللہ کی رضا کے لیے ہو. واللہ تعالی اعلم و رسولہ اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پشتوں میں سوال ماں اردو خلاف، آج 1435 سنہ ہجری کے رمضان المبارک کی 29ویں شب ہے، ہو سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر بھی ہو. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں کثیر معتکفین عاشقان رمضان جمع ہیں، مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے. آپ سوالات کیجیے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں، بند پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کروں گا، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں، مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقف پر بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. پشتوں میں سوال اردو خلاصے کے ساتھ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوگا بابا جانا سدامند رسول مدینہ بھی خوارنا محمد شان تاری عرض کوم، چې اکثر ماشومان د اختر پر زاد او بو تماچی علی اغی د بو تماچو سره لوبي کو مونږه اغی سره مونږ ته دی په واره کې مزنی فول ارشاد فرمو. پیارے بابا جان، مدرسۃ المدینہ پشاور سے محمد ذیشان اتاری عرض کر رہے ہیں. عید کے دن اکثر بچے پانی کی پستولیں لے کر ان کے ساتھ کھیلتے ہیں، آیا ہم بھی ان کے ساتھ کھیل سکتے ہیں یا نہیں؟ اس کے بارے میں ہماری شریع رہنمائی فرمائیں. جزاک اللہ خیرا. آمین. اچھے بچے نہ پانی کی پستولوں سے ایک دوسروں پر پچکاریاں اڑاتے ہیں، نہ چھروں سے، چھرے بھی مارتے ہیں، وہ طرح طرح کی پلاسٹک کی گولیاں آتی ہیں، وہ پتہ نہیں کتنوں کی آنکھیں پھوٹ جاتی ہوں یا آنکھیں لال ہو جاتی ہوں، لگ جاتی ہوں گولی. اور اس طرح پانی بھی دوسرے پر اڑائیں گے تو اس کو ایذا پہنچے گی، چاہے وہ بچہ ہو چاہے بڑا ہو. پھر موسم سردی ہوگی تو زیادہ ایذا پہنچے گی، گرمی ہوگی تو کم. معلوم ہوگا کہ پانی ڈال رہا ہے تو کم ایذا ہوگی، اور وہ بیچارہ کسی اور خیال میں گھومے شر کر کے اپنے پانی ڈالا تو گھبرا کے وہ چونک جائے گا، پھر آپ لوگ ہنسیں گے. تو اس طرح کے ایزا دینے والے کھیل اچھے بچے نہیں کھیلتے، یہ گندے بچے کھیلتے ہیں. تو ہمارے طلبہ جو ہے نا مدرسۃ المدینہ کے، اور ان کو بھی نہیں کھیلنا چاہیے، اور دیگر مسلمانوں کے بچوں کو بھی، مدنی منوں کو بھی، مدنی منیوں کو بھی اس طرح کے گندے گندے کھیل نہیں کھیلنا چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ محمد رضوان ساری ہمارے جوتے کی مکی کابینہ کے نگران ہے، جو لندن اور اس کے اطراف پر مشتمل کابینہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں بیٹے سے بھی نوازا ہے، نعمت سے نوازا ہے رمضان شریف کے مہینے میں، اور انہوں نے نیت کیا ہے انشاءاللہ اس کو حافظ قرآن، عالم دین اور مفتی اسلام بنائیں گے. باپا ان کے لیے دعا بھی فرما دیں. آپ کی بارے میں باپا سوال ایک عرض کرنا تھا کہ یہ چونکہ لندن میں رہتے ہیں اور بچے کے ختنے کے حوالے سے ان کے ذہن میں کوشچن آیا تھا کہ بچے کے ختنے کب کروانے چاہیے، کس عمر میں ہونے چاہیے، اور ان جیسے ملکوں میں جیسے یو کے ہے، یورپ ہے، اور بھی ملکوں میں بعض اوقات غیر مسلم ڈاکٹرز بھی ہوتے ہیں اور اس کام میں غیر مسلم بھی کرتے ہیں، تو غیر مسلم سے ختنے کروانا بچے کے کیسا ہے؟ اس معاملے میں برائے کرم نمائی بھی فرمائے. بابا دعا بھی فرما دیں. بابا اس بچے کے لیے نام بھی عطا فرما دیں. والد کا نام محمد رضوان افتاری ہے اور یہ اپنے بچے کے لیے نام بھی چاہتے ہیں، آپ نام بھی عطا فرما دیں اور اپنی غلامی میں بھی قبول فرما دیں، اور اس بچے کے لیے دعا فرما دیں کہ اللہ تعالیٰ حفیظ قرآن بنائے، عالم دین بنائے، اللہ تعالیٰ مفتی اسلام بنائے. ان کی ذمہ داری کی تو نہیں بتائی، یہ براہ راست تو نہیں تھا شاید. بابا نگرانی کابینہ بتایا. اچھا نگرانی کابینہ ہے، نگرانی کابینہ ماشاء اللہ. یہ لندن وغیرہ جتنا وہ علاقہ ہے یہ اس جگہ کے، یہ رضوان اور ماشاء اللہ ماہ رمضان میں مدنی منع کی آمد، تو ان کا نام رکھ لیا جائے محمد تعظیمن برکت کے لیے، اس میں پاک کی برکت حاصل کرنے کے لیے اور پکارنے کے لیے رمضان رضا، اور اس کو سلسلہ عالیہ قادریہ رضویہ میں قبول کرتا ہوں، وہ اس پاک کے دستے مبارک میں پیش کرتا ہوں. پاپا ہمیں بھی توبہ کروا دیں اور غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے سلسلے میں داخل فرما لیں. بہتر ہے. سب سے پہلا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله تعالى عليه وآله وسلم. توبہ کرتا ہوں میں اپنے تمام پچھلے گناہوں سے، اور وعدہ کرتا ہوں میں کہ آئندہ شریعت پر چلوں گا، بد مذہبوں اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا، نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا، ماں باپ کی نافرمانی، جھوٹ، غیبت، چغلی، وعدہ خلافی، گالی گلوچ، فلمیں ڈرامے، گانے باجے، بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا. اے اللہ میری اس توبہ کو قبول فرما اور مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. مرید ہوتا ہوں میں خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں میں نے اپنا ہاتھ آپ کے ہاتھ میں دیا اور آپ کے ذریعے سے سرکار بغداد حضور غوث پاک کے ہاتھ میں دیا. اے اللہ مجھے جناب غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما اور کل قیامت میں غوث پاک کے غلاموں میں اٹھا. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و صحابک یا نور اللہ. اچھا وہ مدنی منے کی ختنہ کے تعلق سے انہوں نے سوال کیا تھا, تو اس سلسلے میں بہار شریعت جلد تیسری صفحہ 579 سے ختنہ کا بیان شروع ہوتا ہے. ختنہ کا بیان یہ ہیڈنگ ہے, تو اس میں یہ لکھا ہے ختنہ سنت ہے اور یہ شعار اسلام میں ہے کہ مسلم و غیر مسلم سے مسلم و غیر مسلم میں اس سے امتیاز ہوتا ہے, اس لیے عرف عام میں اس کو مسلمانی بھی کہتے ہیں. صحیح بخاری و مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی, رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا ختنہ کیا, اس وقت ان کی عمر شریف 80 برس کی تھی. اب تو یہ تو سیدنا ابراہیم خلیل اللہ علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنا فعل تھا. اچھا ہماری شریعت میں بہار شریف میں لکھا ہے کہ ختنہ کی مدت 7 سال سے 12 سال کی عمر تک ہے, اور بعض علماء نے یہ فرمایا کہ ولادت سے 7ویں دن کے بعد ختنہ کرنا جائز ہے. واللہ تعالی اعلم و رسوله اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ غیر مسلم سے ختنہ کروانا کیسا, تو یہ جائز ہے. اب یہ کام صحیح بات ہے کہ تقرب والا کام ہے, تقرب اللہ والے جو کام ہو, تو ان میں غیر مسلم کا دخل نہ ہونا اچھا ہے. تو ختنہ ہم کرتے ہیں وہ شریعت کے اعتبار سے حکم شرعی پر عمل کرتے ہوئے کہ یہ سنت ہے اور اسلام کا ایک شعار ہے, یعنی علامت ہے, مسلمان کی پہچان ہے, اور اس میں ثواب کی نیت سے ہی کرنا چاہیے کہ چونکہ شریعت کا حکم ہے اس لیے ہم ختنہ کر رہے ہیں. تو یہ ایک مطلب مطلقہ نہیں ہے مسئلہ کہ تقرب اللہ کے جو کام ہوں, اللہ سے قریب کرنے والے کام, اللہ کے قرب حاصل کرنے والے کام, ان میں غیر مسلموں سے مدد نہ لی جائے, ان کی مداخلت نہ ہو اس میں, یہ ایک اچھا ہے. البتہ یہ کہ غیر مسلم سے ختنہ کروانے میں گناہ نہیں ہے, جائز ہے. مسلمان ملتا ہو تو مسلمان سے ہی یہ کام کروایا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں بابا, یو کے سے اسلامی بہن نے آپ سے سوال کیا ہے کسی کے انتقال پر شریعت مطہرہ کی طرف سے سوگ 3 دن ہے, مگر پھر بھی اس کو سکون نہ ملے تو وہ کیا کرے؟ باپا, میری والدہ کو انتقال ہوئے 6 ماہ ہو گئے ہیں, مگر صبر ہے کہ آتا نہیں. میری والدہ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں. اللہ تعالیٰ آپ کی امی جان کو غریق رحمت فرمائے, بے حساب بخشے. ایک تو نا قصدن سوگ کا ایک انداز اختیار کرنا, عمدہ کپڑے نہ پہننا, عمدہ غذا نہ کھانا, ایک سوگ کی ایک کیفیت بنتی ہے. وہ ارادتن تو وہ 3 دن کر سکتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر, نوحہ تو میت سامنے رکھیے تب بھی نہیں کر سکتے. اب یہ کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر سوگ کی صورت 3 دن تو کر سکتے ہیں, اس کے بعد شریعت نے روک دیا کہ ارادتن سوگ منائے, اس سے روک دیا. اب ویسے غم اگر عمر بھر بھی ہوتا رہے تو اس پر کوئی یعنی کہ قدغن نہیں ہے, پابندی نہیں ہے کہ اس میں بندے کا اختیار نہیں ہے. سیدتنا خاتون جنت بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی کیفیت جب ان کے بابا جان رحمت علی عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پردہ فرما گئے تو اس کے بعد یہ کبھی ہنسی نہیں, کبھی نہیں ہنسی الا واحد, ایک مرتبہ ہنسی تھی, وہ بھی پردے کا درس اپنے بابا جان کی امت کو یہ دے گئی کہ یہ چاہتی تھی کہ میرے کفن میں لپٹی ہوئی لاش بھی کوئی غیر مرد نہ دیکھے. تو جب ان کو یہ بتایا گیا کہ وہ حبشہ میں اس طرح کی ترکیب ہے کہ وہ اس طرح کا پنجرہ بنا کر وہ کھجور کی لکڑیاں اور کر کے ان کو جب دکھایا گیا کہ بھائی اس طرح کے پنجرے میں وہ لاش لے جائی جاتی ہے, اور آج کل ہمارے یہاں اسی طرح وہ لکڑی کا بھی ہے, بعض جگہ نہیں بھی ہوتا, تو وہ ڈھکن والا باب المدینہ میں تو ڈھکن والے جنازے کا رواج ہے جو کہ اچھا ہے. تو جب ان کو یہ بتایا گیا کہ اس طرح لاش جو ہے یہ نظر نہیں آتی اگر لے جائے جائے قبرستان, تو اس میں یہ مسکرائی تھی بی بی فاطمہ, ورنہ اپنے والد گرامی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جن پر ہماری جانیں اور آئندہ نسلیں بھی قربان, ان کے وصال کے بعد اس کے علاوہ کبھی یہ مسکرائی نہیں تھی. اسی طرح امام سیدنا زین العابدین جو کہ کربلا میں یہ سب انہوں نے مناظر دیکھے تھے, اپنے والد محترم کی شہادت ان کی نگاہوں کے سامنے کربلا کا منظر, تو یہ بھی وصال پاک کے بعد شہادت کے بعد امام علی مقام کی شہادت کے بعد ان کا بھی کوئی مسکرانا ثابت نہیں ہے, یہ بھی ہر وقت ان پر بھی غم کی کیفیت تھی. تو یہ ان حضرات کے اپنے اختیار میں نہیں تھا نا, یہ غم زدہ رہتے تھے. وہ سوگ منانا اور چیز ہے, اور سوگ کی کیفیت دل میں پیدا رہنا, پیدا ہونا, تاری ہونا, یہ اور چیز ہے, دونوں میں فرق ہے. تو اگر ماں کا کسی کو غم رہتا ہے عمر بھر رہتا ہے تو اس میں اس کا قصور نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. عید کے روز مبارکباد دینے کی بھی کوئی فضیلت ہے؟ نیز گلے ملنا کیا سنت ہے؟ مبارک یعنی بابرکت, یہ مبارک باد دینا یہ برکت کی دعا دینا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو عید مبارک کرے, یعنی اللہ تعالیٰ آپ کے لیے عید کو برکت والی کرے, برکت کا سبب بنائے, یا یوں کہیے اللہ تعالیٰ آپ کو عید کی برکتیں نصیب فرمائے. تو یہ عید مبارک ہو, یہ دعا کے معنی میں, دعا کی نیت سے ہم دیں گے تو ثواب ملے گا. پھر یہ کہ ہم اگر یہ نیت کریں کہ اس سے مسلمان کی دل جوئی ہوگی تو واقعی دل جوئی بھی, عید کے دن اگر کسی کو ہم عید مبارک کہیں گے مسکرا کر تو اس کا دل خوش ہوتا ہے, تو یہ دل جوئی ہوگی. تو یہ عید کی مبارک بات دینے میں اگر اچھی نیتیں کی جائیں تو کار ثواب ہے. کوئی اس میں ویسے بھی حرج تو ہے نہیں, اگر پہلے دور میں یہ ثابت نہیں بھی ہے تو عید مبارک ہو یہ کہنے پر کوئی اختلاف بھی نہیں رکھتا. وہ تو ہم درود پاک اگر اذان سے پہلے کریں تو شیطان وسوسے ڈالتا ہے. عید کی سوئیاں کھاؤ, شیر خرمہ کھاؤ تو کبھی وسوسے نہیں ڈالتا, شب برات کا حلوہ کھاؤ تو وسوسے ڈالتا ہے. تو یہ بس شیطان کا دھندا ہے کہ یہ مطلب جو نیک کام ہوتے ہیں نا ان میں بھی وہ جس کے نفس کو بھاتا ہے نا تو اس کو مزید وہ اچھا کر کے دکھا دیتا ہے کہ تو کرتا رہے, اس کو مت کرنے دے, اس کو مت کرنے دے. تو یہ ہوتا رہتا ہے, اب دنیا کا نظام ہے. ہم بھلے, ہماری دعوت اسلامی بھلی. یہ شیر خومے کا سوال ہے بابا, عید کے روز شیر عید کے روز شیر خورمہ یا میٹھا پکانا یا کھانا سنت ہے؟ وہ اصل عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے مستحب ہے کہ وہ کھجوریں کھا لے, 3, 5, 7 تاک عدد میں سنگولر, 1, 3, 5, 6, 5, 7, 9, 11 جو برداشت کر سکے. یہ تو سنگولر کھجوریں کھائے تو یہ اچھا ہے. اور میٹھی چیز اگر سنگولر نہیں بھی کھاتا اور 4 کھجوریں کھاتا ہے جو پلولر ہے, پلولر چلو میرا خیال ہے ناظرین سمجھتے ہوں گے کہ اس کو انگلش پوری آتی تو ہے نہیں, یعنی کہ وہ تاک میں بالکل نہیں سمجھیں گے, تاک میں تو سمجھتے نہیں ہوں گے. 1, 3, 5, 7 اس طرح کی مطلب جو 2 سے ضرب نہ دی, ہاں 2 میں تقسیم نہ ہو تو یہ اور ہارڈ ہو جائے گا. یہ مثال 1, 3, 5, 7, 9 اس طرح مطلب تاک عدد اس کو بولتے ہیں. تو یہ تاک عدد میں کھجورے کھائی اچھا, کہ ڈبل بھی کھاتا ہے 4, 6 تو بھی کوئی حرج نہیں ہے, میٹھی چیز کھائے تو بہتر وہ تاک عدد ہے. اچھا اور اگر کھجورے نہیں کھاتا تو بہتر ہے کوئی اور میٹھی چیز کھا لے, مگر یہ عید کی نماز سے پہلے کھانا ہے. عید کی نماز کے بعد کھانے میں یہ جو مستحب ہے یہ نہ رہا اس کا. وہ کھاتا تو جائز ہے, شیر خرما پیتا ہے, لوگ پیتا ہے ہمارے, تو ٹھیک ہے جائز ہے. کوئی اس میں پاک چیزیں, دودھ بھی پاک, مٹھاس ڈالی جاتی ہے پاک, پھر اس میں کچھ بادام پستے وغیرہ ڈالے جاتے ہیں, یہ بھی پاک چیز ہے, حلال چیز ہے, کوئی حرج نہیں ہے کھانے میں. اس پر تو میرا خیال کوئی اعتراض بھی نہیں کرتا. ہاں نہ پکانے میں تو گھر میں اختلاف ہو سکتا ہے کہ اس بار کیوں نہیں پکایا, تو اگرچہ یہ بدعت ہے لیکن اس کو مباح بدعت کہیں گے, بدعت حسنا بھی نہیں کہیں گے, بدعت مباح. کرو تو اچھا, نہ کرو تو کرو تو ثواب نہیں, نہ کرو تو گناہ نہیں. اچھی نیتیں کریں گے تو وہ ثواب کی ترکیب بن سکے گی. یہ بکری عید میں یہ شیر خرما, اس میں میٹھی عید میں عید الفطر میں شیر خرما پکتا ہے اور بکری عید میں وہ کلیجی بھنی جاتی ہے. اور یہ میٹھی چیز عید کی نماز سے پہلے کھانا جو ابھی میں نے تفصیل بتائی, یہ رمضان شریف کے بعد جو عید آتی ہے نا عید الفطر, یہ اس میں مستحب ہے عید کی نماز سے پہلے. بقری عید میں کچھ نہ کھانا عید کی نماز سے پہلے, جس کو قربانی کرنی ہے اس کا کچھ نہ کھانا یہ مستحب ہے. اور اپنے قربانی کے گوشت اگر وہ عید کے دن قربانی کرتا ہے تو اس کے گوشت سے کھانے کی ابتدا کرنا یہ مستحب ہے. اگر عید سے پہلے کھا بھی لیا تو کوئی گناہ نہیں ہے. اور رمضان میٹھی عید میں اگر عید کی نماز سے پہلے کچھ بھی نہیں کھایا تب بھی کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں اگر غروب آفتاب تک کچھ نہیں کھایا پیا تو عتاب کیا جائے گا, یعنی اس پر ڈانٹ ڈپٹ ناراضی قیامت کے دن یہ عتاب کیا جائے گا, یہ لکھا ناراضی سرزنش اور مشکل ہو گیا, عتاب بھی مشکل, ڈانٹ ڈپٹ تو ابھی پھر کون ڈانٹے گا, کون ڈانٹے گا, اللہ تعالی کی ناراضی یوں کہا جائے اس کو, اللہ تعالی کی ناراضی اس میں ہے کہ دن بھر کچھ نہ. یہ جو یہ بقرعید ہے, بقرعید کے 4 دن اور میٹھی عید کا 1 دن, یہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت کے دن ہے. تو ان پانچ دنوں میں روزہ بھی حرام ہے. تو یہ مطلب دعوت کا دن ہے. اور جو حج کرتے ہیں حاجی اس وقت جو میدان عرفات میں وہ احرام کے ساتھ حج کے لیے جو گئے ہوتے ہیں ان کو وہ چھٹا دن بھی ہے. سال بھر تو ہر سال تو حج کرتا نہیں آدمی عام آدمی, تو وہاں بھی روزہ جو ہے ان کو بھی سنت یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے. روزہ رکھنا مکروہ ہے لیکن سنت کے مقابل ہے اس لیے مکروہ تحریم میں تو نہ ہوا. ہاں تو میدان عرفات میں روزہ رکھنا مکروہ نے سنت ہے کہ روزہ نہ رکھے. تو وہ بھی اس میں بھی یہ روایت ہے کہ وہ اللہ تعالی کا مہمان ہے حاجی جو ہے. تو اس کمزوری نہ ہو دعا میں اور میدان عرفات میں روزہ رکھنا کس نے, جبکہ نہ رکھنا سنت ہے. اب کون رکھے گا روزہ؟ یہ سنت بھی ہے اور نفس پر روزہ بہت گرا ہے اور یہ ہم پر شفقت ہے کہ ہم روزہ نہ رکھیں, تاکہ ہم دیگر عبادات میں خصوصاً وہ دعا جو ہے نا میدان عرفات کی کا جو بہترین عمل جو ہے وہ دعا ہے. فرائض تو اپنی جگہ پر ہے نماز کے تو وہ تو ہیں ہر صورت میں بہترین ہے. یہ دعا کی بہت اہمیت ہے میدان عرفات میں. ویسے ہی نقاط ہو جاتی آدمی وہ تھکن کی وجہ سے, پھر روزہ ہو تو بالکل ہی کمزور پڑ جائے گا. تو یہ پانچ دن بھی اللہ تعالی کی طرف سے دعوت کے دن ہیں, میٹھی عید اور چار دن بقری عید کے, 10, 11, 12, 13 ذوالحجۃ الحرام, ان پانچ دنوں کا روزہ حرام. بکری ہاں بقری عید کے چار دن نہیں ہیں, ذوالحجہ کے چار دن 10, 11, 12, 13 اور بقری عید کے تین دن ہیں. جزاک اللہ. بقری عید کے صرف تین دن ہیں. یہ چوتھا دن اگرچہ روزہ حرام ہے لیکن قربانی کوئی کرے گا تو نہیں ہوگی اس کی قربانی. کا ٹائم 12 ذوالحجۃ الحرام کو سورج ڈوبتے ہی ختم ہو چکا. جزاک اللہ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. اگر کسی نے اپنا فطرہ دوسری یا تیسری عید کو نکالا تو کیا وہ گناہگار ہوگا؟ فطرے میں ایسا ہے کہ فطرہ قضا نہیں ہوتا, عمر بھر جب بھی ادا کرے گا ادا ہی ادا ہے, گناہگار نہیں ہوگا. افضل یہ ہے کہ عید کی نماز کے لیے جاتے ہوئے دے دے, یہ افضل ٹائم ہے اس کا. یہ عید کی نماز کے لیے روانہ ہو تو ادا کر دے. مطلب فطرے کا پہلے بھی رمضان میں بھی دے دیا تب بھی ادا. فطرے کا اصل وقت کون سا بابا؟ یہ نہیں, اس پر واجب تو جب یہ وہ صبح صادق کے وقت جیسے کوئی صاحب نصاب ہے جو اس کے شرائط پائے ہیں, تو اب اس پر صبح صادق ہو گیا اس سال میں کہ یہ صاحب نصاب ہے تو اس پر واجب ہو جائے گا فطرہ, ورنہ پھر واجب نہیں ہے. اب اس پر واجب ہو تو اس کی نابالغ اولاد پر بھی یہ اس پر واجب ہے کہ اس کی بھی ادا کرے فطرہ اس کا بھی. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. لیلۃ الجائزہ کس رات کو کہتے ہیں, اس کی کیا فضیلت ہے؟ اللہ, چاند رات جب رمضان شریف کی رخصت کی خبر سنانے والا چاند آتا ہے نا, تو یہ لیلۃ الجائزہ کا آغاز ہوتا ہے. چاند رات لیلۃ الجائزہ ہے اور اس کے بھی اپنے فضائل ہیں جو ابھی انشاءاللہ عرض کرتے ہیں. فیضان رمضان میں عید الفطر کے حوالے سے کچھ اوراق دیے ہوئے, تو یہ رات بھی اگر عبادت میں گزاری جائے تو اس دن جب لوگوں کے دل مر جائیں گے اس لیلۃ الجائزہ میں عبادت کرنے والے کا دل نہیں مرے گا, یہ کار ثواب ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر یہی چاند رات اور شب عید الاضحیٰ یعنی ذوالحجہ کی دسویں شب جس دن صبح عید ہوتی ہے طلب ثواب کے لیے قیام کیا. اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن دل مر جائیں گے. یہ شب عید الاضحیٰ سے مراد وہ جیسے کہ رات جو آئی یہ رات کہ اب آج صبح 10 تاریخ عید ہے قربانی کریں گے تو یہ جو اس سے قبل جو رات آئی نا وہ 10ویں رات یہ مراد ہیں جس کی آنے والی صبح عید ہوتی ہے. ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جو 5 راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. ذوالحجہ شریف کی 8ویں، 9ویں اور 10ویں رات اس طرح 3 راتیں تو یہ ہوئی اور چوتھی عید الفطر کی رات یعنی چاند رات 5ویں شعبان المعظم کی 15ویں رات یعنی شب براءت. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی روایت کردہ طویل حدیث پاک میں یہ مضمون بھی ہے کہ عید کے روز معصوم فرشتے اللہ عزوجل کی عطاؤں اور بخششوں کا اعلان کرتے ہیں اور اللہ عزوجل خود بھی بے حد کرم فرماتا ہے اور اپنی عنایت و رحمت سے نماز عید کے لیے جمع ہونے والے مسلمانوں کی مغفرت فرما دیتا ہے. تو بہرحال یہ کہ یہ رات بھی بڑی بابرکت ہے اور عید کا دن بھی نہایت عظمت والا ہے. تو یہ رات بھی غفلت میں گناہ بھرے ماحول میں بازار کی غفلت بھری رونقوں میں نہ گزاری جائے. ذہن نصیب کہ یہ رات عبادت میں گزرے ورنہ یہ کہ کم از کم عشاء پڑھ کر بندہ سو رہے با جماعت عشاء پڑھ لے سو رہے اور پھر اللہ سعادت بخشے تو اٹھ کر بیچ میں تہجد کی نماز ادا کر لے. اگر تہجد نصیب نہ بھی ہوئی تب بھی فجر کی جماعت سے نماز پڑھ لے تو جو اس طرح کر لے تو یہ تو ہر رات کے لیے صرف اس رات کے لیے نہیں کیونکہ یہ ہر رات کے لیے کہ اس طرح بھی پوری رات کی عبادت کا ثواب اس شخص کو مل جاتا ہے کہ جو عشاء با جماعت پڑھے اور فجر با جماعت پڑھے تو پوری رات گویا اس نے عبادت میں گزاری. تو چاند رات ادھر ادھر غفلت میں نہ گزارنے کی مدنی التجا. بازاروں کی رونقیں بہت زیادہ ہوتی ہیں اور جو سڑی ہوئی رونق ہے وہ بے پردہ عورتوں کی بھیڑ بھاڑ اور اس میں تو نکلنا نہیں چاہیے. اگر آپ کا گھر بھی بازار میں ہو تو برآمدے سے کھڑکی سے جھانکنا بھی مت. یہ دیکھنے والے مناظر نہیں ہوتے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا عید کی باتیں ہو گئیں، لیلۃ الجائزہ کا بھی ذکر ہو گیا، فطرے کا بھی ذکر ہو گیا. اب سوال آیا ہے بنگلہ دیش سے، غم رمضان کی کوئی فضیلت بتا دیں. یعنی میں یہ آپ سے عرض کروں گا کہ غم رمضان اول تو ہے کیا؟ ایک تعداد ہوتی ہے جو جس کو شاید مدنی چینل پر بیٹھنے سے یا فیضان مدینہ میں آنے سے ان کو ایک ان کی زندگی میں شاید ایک نیا ورڈ ہوتا ہوگا کہ غم رمضان. تو غم رمضان ہے کیا اور اس کی فضیلت کیا ہے؟ پھر مزید اور ذہن میں ہے سوالات اگر آ گئے تو، لیکن فی الحال اس کے اگر جوابات عطا فرما دیں. چلو، غم رمضان تو ہماری اصطلاحی دعوت اسلامی والوں کی، غم مصطفیٰ یہ پرانی اصطلاح ہے، غم عشق رسول یہ تو شاید اعلی حضرت کے بھی کسی کلام میں لفظ غم عشق کے لیے استعمال ہوا ہے، ذوق نعت میں بھی استعمال ہوا ہے. ابھی اشعار تو سر دست یاد نہیں ہے مجھے. تو عشق کا غلبہ، محبت کا غلبہ میں جو سمجھ سکا ہوں کہ وہ غم، جیسے کہ حضرت امام بوسیری علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں، نعم سرا طیف من احوا فارقنی والحب یعترز اللذات بالالم. یہ عشق رسول میں ڈوب کر فرما رہے ہیں کہ جی ہاں مجھے کسی کی یاد آ گئی ہے، اس سے مجھ پر رقت طاری ہوئی، مجھے رونا آیا یا میں کانپا، مجھ پر ایک کیفیت غم کی طاری ہوئی، رقت طاری ہوئی. اس کی وجہ بتاتے ہیں، والحب یعترز اللذات بالالم، اور محبت لذتوں کو غم میں بدل دیتی ہے، الم میں بدل دیتی ہے. الم معنی غم، کہ محبت لذتوں کو غم میں بدل دیتی ہے. وہ اعلیٰ حضرت کا ایک شعر بھی ہے نا، یاد حضور کی قسم غفلت عیش ہے ستم، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں، خوب ہے قید غم میں ہم، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. تو یہاں غم کون سا؟ غم عشق، کہ ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یاد میں مگن ہیں، اور بس ایسی کیفیت ہے کہ ہم اب یہ غفلت بھرا عیش ہم کو گوارا نہیں ہے، ہمیں چھیڑو مت. خوب ہیں قید غم میں ہم، سرکار کی محبت کے ہم اسیر ہیں، ہم سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غم میں مبتلا ہیں، غم کے قیدی ہیں، کوئی ہمیں چھڑائے کیوں. اس قید سے ہم کو کوئی کیوں رہا کرے، اس قید میں جو لطف ہے وہ آزادی میں نہیں ہے. تو اسی طرح غم رمضان، ظاہر اس میں بھی ایک سرور ہے، ایک لطف ہے، ایک کیفیت ہے جو ہنسنے بولنے میں اور غفلت بھری مطلب چیزوں میں نہیں ہے. تو یہ اب جس کو نصیب ہو جائے، جس کو اس کا احساس ہو کہ رمضان المبارک کتنی برکتیں لے کر آیا، اس کا پہلا اشرا تو رحمت بھرا، خوب رحمتوں کی بارشیں ہوئیں، اس کے جانے کے بعد دوسرا اشرا آیا وہ خصوصیت کے ساتھ اشرہ مغفرت، کہ وہ مغفرت کے پروانے تقسیم ہوتے رہے، پھر تیسرا اشرہ آیا جہنم سے آزادیاں، اور ایسوں کو جہنم سے آزادیاں ملنی شروع ہو گئیں جن کے کرتوتوں کی وجہ سے ان پر جہنم واجب تھا، دھڑا دھڑ آزادیاں ملی جہنم سے، اب یہ اور مہینوں میں یہ برکتیں کہاں ہیں؟ اور روزانہ دس دس لاکھ ہے نا غروب آفتاب کے وقت آزاد ہوں جہنم سے، اور جمعے کی ہر ساعت میں چھ چھ لاکھ آزاد ہوں جہنم سے، اور رمضان شریف کی آخری رات سارے مہینے میں جتنے آزاد ہوئے تھے اتنے آزاد کیے جائیں جہنم سے، ایسی برکتیں کسی اور مہینے میں کہاں؟ پھر فرض کا ستر گنا ثواب اور نفل کا فرض کے برابر ثواب، تو ایسی برکتیں ایسے ثوابات دیگر مہینوں میں کہاں؟ پھر ایک مسلمانوں کا اپنا انداز زندگی بالکل تبدیل، نظام ہی بدل جاتا ہے، سب نہیں نہ صحیح، بد نصیب لوگ روزہ نہیں رکھتے، لیکن مذہبی حوالے سے جو لوگ ہیں وہ الحمدللہ لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں روزے رکھتے ہیں، مسجدوں کی آبادیاں نمازیوں کی رونقیں بڑھ جاتی ہیں، پھر یہ اعتکاف کی رونق جو آپ دیکھ رہے ہیں، کیا ایک مہینے تک ہزاروں اسلامی بھائی ہم فیضان مدینہ میں بٹھا سکتے ہیں؟ سوال ہی نہیں کہ اس طرح کے لوگ ہماری کہنے پر وہ نوکریاں چھوڑ کر دکانیں بند کر کے اور ملک و ملک سے آ کر ایک مہینے کے لیے آ پڑے، ناممکن ہے، ہم جمع نہیں کر سکتے. پھر اگر غور کریں تو رمضان کی فضاؤں کی رونقیں اور رمضان کے جانے کے بعد جو سناٹا ہوتا ہے اس کے معاملات پھر الگ، پھر دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی ایک اپنی رونقیں، مدنی مذاکرے کی رونقیں، تو کلام پڑھنے سننے کا ایک ذوق و شوق، تو اس طرح مطلب یہ کہ رمضان المبارک میں اگر یوں غور کریں تو اتنی کشش ہے جو اور کسی مہینے میں نہیں ہے. تو اس کے جانے کا یعنی کہ غم صدمہ تو ہر قدردان کو ہونا چاہیے. اور پھر یہ کہ یہ بھی احساس کہ میں اس ماہ رمضان کی قدر نہ کر سکا، اس سے کما کو فائدہ حاصل نہ کر سکا، اس لیے بھی ایک رنج کی کیفیت ہونی چاہیے. اگر نہیں ہے تو بنانی چاہیے کہ مجھے رنج نہیں ہے، اتنا بہترین اعلیٰ ترین مہمان جا رہا اور میں ہنس رہا ہوں، خوش ہو رہا ہوں، غم ہونا چاہیے. جب کوئی عام طور پر ہمارا مہمان ایسا ہے جو مطلب ہمیں تحفے تحائف دے، سب کو سوٹ پیس دے اور عمدہ غذائیں دے، پسند کی مٹھائیاں لا کر، کوئی مہمان باہر ملک سے آئے اور ہمارے پاس رہے، پھر جانے لگے تو دل میں تھوڑا یوں کچھ جھٹکا تو آئے گا نا کہ ایسا پیارا مہمان جا رہا ہے. زیادہ اگر محبت ہوئی تو پلکیں بھیگ جائیں گی، آنسو آ جائیں گے کہ یہ مہمان جا رہا ہے، ہنستا تھا تو پھول جھڑتے تھے، اب ہمارے دل لباتا تھا اور اتنے تحفے دیے اس نے اور اتنا پیار کیا، ابھی ہم سے جا رہا ہے. تو رمضان کا مقابلہ تو دنیا کا کوئی مہمان کیا کرے گا، تو اس لیے اس کے جانے کا بھی ایک احساس ہونا چاہیے. یہ ماہ رمضان عبادات و ریاضات میں گزارنے کے بعد آخری رات وفات پانے والی ایک نیک بندی کی رقت انگیز حکایت ملاحظہ فرمائیے اور اس میں سے اپنے لیے عبرت کے مدنی پھول تراشیے. چنانچہ حضرت سیدنا محمد بن ابی فرج رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، مجھے ماہ رمضان المبارک میں ایک کنیز کی ضرورت پڑی جو ہمیں کھانا تیار کر دے. میں نے بازار میں ایک کنیز دیکھی جس کی کم قیمت بولی لگائی جا رہی تھی. یہ اس دور کا واقعہ جب کنیز اور غلام بازاروں میں بکتے تھے، اب یہ سلسلہ نہیں ہے. اس کنیز کا چہرہ زرد یعنی زرد پیلا، بدن کمزور اور جلد یعنی اسکین اس کی خشک. میں اس پر ترس کھاتے ہوئے اسے خرید کر گھر لے آیا اور اس سے کہا، برتن پکڑو اور رمضان المبارک کی ضروری چیزوں کی خریداری کے لیے میرے ساتھ بازار چلو. وہ کہنے لگی اے میرے آقا, میں تو ایسے لوگوں کے پاس تھی جن کا پورا زمانہ ہی گویا رمضان ہوا کرتا تھا, یعنی وہ لوگ رمضان المبارک کے فرض روزوں کے علاوہ نفلی روزے بھی بکثرت رکھتے اور دن رات عبادت میں مشغول رہا کرتے تھے. اس کی یہ بات سن کر میں نے اندازہ لگایا کہ یہ ضرور اللہ کی نیک بندی ہوگی. ماشاء اللہ, وہ ماہ رمضان المبارک میں ساری رات عبادت کرتی رہی. جب آخری رات آئی تو میں نے اس کو کہا عید کی ضروری اشیاء خریدنے کے لیے میرے ساتھ بازار چلو. تو وہ پوچھنے لگی اے میرے آقا, عام لوگوں کی ضروریات خریدیں گے یا خاص لوگوں کی؟ میں نے اس سے کہا اپنی بات کی وضاحت کر دو. کہنے لگی عام لوگوں کی ضروریات تو عید کے مشہور کھانے غذائیں ہیں, جبکہ خاص لوگوں کی ضروریات مخلوق سے کنارہ کش ہونا, عبادت کے لیے فارغ ہونا, نوافل کے ذریعے اللہ رب العالمین جل جلالہ کا قرب حاصل کرنا اور اس کی بارگاہ میں عجز و انکساری کا اظہار ہے. یہ سن کر میں نے کہا میری مراد کھانے کی ضروری اشیاء ہیں. اس نے پھر پوچھا کون سا کھانا, جو جسموں کی غذا وہ یا دلوں کی؟ تو میں نے کہا اپنی بات کا خلاصہ کرو. کہنے لگی جسموں کی غذا تو کھانا پینا ہے, جبکہ دلوں کی غذا گناہ چھوڑنا اور اپنے عیوب یعنی عیب دور کرنا, محبوب کے دیدار سے لطف اندوز ہونا اور مقصود کے حصول پر راضی ہونا ہے. لیکن یہ چیزیں حاصل کرنے کے لیے خشوع, پرہیزگاری, ترک تکبر, مالک و مولا کی طرف رجوع اور ظاہر و باطن میں صرف اسی پر بھروسہ کرنا ہے. پھر وہ کنیز نماز کے لیے کھڑی ہو گئی. اس نے پہلی رکعت میں پوری سورۃ البقرہ پڑھی, پھر سورہ آل عمران شروع کر دی, پھر ایک سورت ختم کر کے دوسری سورت شروع کرتی رہی, یہاں تک کہ سورہ ابراہیم کی آیت نمبر 17 پر پہنچ گئی. ترجمہ کنز الایمان, بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی. یہ دوزک کا جو مشروب ہے اس کا تذکرہ یہاں کہ بمشکل اس کا تھوڑا تھوڑا گھونٹ لے گا اور گلے سے نیچے اتارنے کی امید نہ ہوگی اور اسے ہر طرح سے موت آئے گی اور مرے گا نہیں اور اس کے پیچھے ایک گاڑا عذاب. پھر وہ روتی ہوئی اسی آیت کو دہراتی رہی یہاں تک کہ بے ہوش ہو کر زمین پر گری. جب میں نے اسے ہلایا جلایا تو اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر چکی تھی. اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو. حضرت مولا مشکل کشا علی المرتضی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم رمضان المبارک کی آخری رات یہ ندا فرماتے تھے, اے کاش ہمیں یہ معلوم ہو جاتا کہ کون مقبول ہوا تاکہ ہم اسے مبارکباد پیش کریں اور کون محروم رہا تاکہ اس سے تعزیت کریں. جبکہ رمضان شریف کی آخری رات حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرمایا کرتے تھے ہم میں سے کون مقبول ہے کہ ہم اسے مبارکباد دیں اور کون محروم ہے کہ اس سے تعزیت کریں. اے قبول ہونے والے تجھے مبارک ہو, اور اے محروم رہنے والے اللہ عز و جل تیری محرومیت, تیری مصیبت یعنی محرومیت دور فرمائے. ہائے صد افسوس رمضان کی نہ ہم نے قدر کی, بے سبب ہی بخش دے یا رب کہ تو رحمان ہے. تو یہ نیکوں کے انداز تھے جس کو ہم غم رمضان کا نام دے رہے ہیں کہ ہم نے رمضان المبارک کو افسوس غفلت پہ گزارا, لیکن ہمیں اس کا احساس تک نہیں ہے کہ ہم نے رمضان سارا غفلت میں گزار دیا لیکن اس کا کوئی غم نہیں, کوئی صدمہ نہیں. تو کیسی یعنی کہ ہماری یعنی کہ خشک طبیعت ہے. اللہ کرے کہ ہم رمضان کے قدردان بن جائیں. اللہ تعالی ہم سب کو غم رمضان نصیب فرمائے. جی غم رمضان کی فضیلت, میں نے کہا نا یہ تو اصطلاح ہماری ہے, کتابوں میں یہ اصطلاح غم رمضان کی نہیں ہے. فضیلت مطلب صدر الافاضل حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمۃ اللہ الہادی لکھتے ہیں, رمضان المبارک کے گزرے ہوئے ایام میں عمل خیر رہ جانے پر حسرت و افسوس, اور بابرکت ایام کو غفلت میں گزارنے پر قلق یعنی پچھتاوا, اور اس مبارک مہینے کی رخصتی کے وقت اپنی گزشتہ کوتاہیوں کو مد نظر لا کر آئندہ کے لیے تیقظ یعنی ہوشیاری و بیداری, اور مسلمانوں کو عمل خیر یعنی نیکیوں کی تحریص یعنی نیکیوں پر ابھارنے کا یہ بہترین طریقہ تذکیر یعنی انداز نصیحت ہے. یہ ماہ رمضان الوداع جو پڑھی جاتی اس کے اس سلسلے میں ایک استفتاء ان کی بارگاہ میں سوال ہوا تو اس پر انہوں نے یہ فتویٰ دیا, اس کی یہ عبارتیں وہ عرض کی جا رہی تھی. تو یہ الوداع جو ہے انداز الوداع ماہ رمضان میں یعنی کہ یہ نہایت نافع و سود مند نصیحت و پند یعنی بس اس میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اس کا یہ اثر ہوتا ہے کہ روتے روتے لوگوں کی ہچکیاں بند جاتی ہیں اور انہیں سچی توبہ نصیب ہوتی ہے, بارگاہ الہی میں استغفار کرتے ہیں, آئندہ کے لیے عمل نیک کا مصمم یعنی پکا ارادہ کر لیتے ہیں. نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے ہیں, آہ اسی میں ہی دن کٹے ہیں, ہائے غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع آہ اے ماہ رمضان. کچھ نہ ہم کر سکے ہیں, نیکیاں کچھ نہ ہم کر سکے کٹ میں تجھ کو گزارا غفلت میں تجھ کو گزارا الوداع الوداع ہمیں پاس والا جائیں گے ماہ گیارہ تیری آخری مدنی مذاکرہ ہو خدا سے غم عشق مصطفیٰ کی ہے حسن یہ غم ہے نشاط و سرور کی رونق عالمی مدنی مرکز سے دار مدینہ سے سوال ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرا نام عابد حسین عطاری ہے میرے پیارے پاپا جان میرا سوال یہ ہے کہ اکثر لوگ دیکھا گیا ہے کہ قرآن شریف کی تلاوت کرتے ہیں لیکن سجدہ تلاوت نہیں کرتے، کہ بعد میں سجدہ تلاوت ہو سکتا ہے، اگر ہو سکتا ہے تو رہنمائی فرما دیں، اور پاپا جان یہ بھی ارشاد فرما دیں اسکولوں میں چھوٹے بچوں کو اسلامیات کے مضمون میں قرآن پاک کی صورتیں پڑھائی جاتی ہیں، کیا نابالغ بچے قرآن پاک کی صورتیں بغیر وضو کیے چھو سکتے ہیں یا نہیں؟ اور پیارے پاپا جان میرے ماں باپ کے لیے، میرے اہل خانہ کے لیے مغفرت کی دعا فرما دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ توبوا الی اللہ۔ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آیت سجدہ پاپا کی تو پڑھی تو فوری طور پر سجدہ نہیں کرتے کہ بعد میں کر لیں گے، تو یہ سجدہ تلاوت بعد میں ہو سکتا ہے یا نہیں، یا اس کو تاخیر کرنا کیسا ہے؟ بہار شریعت جلد اول صفحہ 733 مسئلہ 28 آیت سجدہ بیرون نماز یعنی نماز کے باہر پڑھی تو فوراً سجدہ کر لینا واجب نہیں، ہاں بہتر ہے کہ فوراً کر لیں، اور وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہی، یعنی وضو ہے تو فوراً بہتر ہے کہ فوراً کر لیں، یعنی بہتر ہے کہ فوراً کر لیں، اور وضو ہو تو تاخیر مکروہ تنزیہی، یعنی کہ یہ بھی خلاف بہتر ہی ہے، مکروہ تنزیہی معنی سے بچنا بہتر ہوتا ہے۔ دوسرا سوال یہ تھا پاپا ان کا کہ اسکولوں میں بچوں کو دینیات کی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں اسلامیات کی، تو اس میں جو آیات آتی ہیں تو کیا بچے اس کو بے وضو ہاتھ لگا سکتے ہیں؟ نابالغ بچہ جو ہے، ہو نابالغ تو اس کو قرآن کریم چھونے کے لیے وضو شرط نہیں ہے، فرض نہیں ہے، البتہ یہ کہ اس کی عادت ڈلوانی چاہیے تاکہ بڑا ہو تو اس کی عادت رہے کہ قرآن کریم با وضو چھونا چاہیے۔ واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی غم رمضان کا ذکر ہوا اور کلام بھی پڑھے گئے، بابا اس وقت جو ہمارے فیضان مدینہ میں حاضرین ہیں ان کی آہوں سسکیوں کی آواز یہاں تک آ رہی تھی، نہیں آدمی پٹ پٹ کر روتا ہے، بسا اوقات دل پہ غم طاری ہوتا ہے، ایک افسردگی کا عالم بھی ہوتا ہے، وہ جیسے آپ نے کہا نا کوئی تصویر سا ہے، کوئی بے جان سا ہے، تو اس طرح کی کیفیتیں بعض اوقات ہو جاتی ہیں۔ آنکھ کو گر منا لیا دل کو منا ہے کس طرح، فصل بہار اجڑ رہی پھول کھلائیں کس طرح، فصل بہار لٹ گئی پھول کھلائیں کس طرح۔ تو اب لیکن یہ دیکھا یہ زیادہ پاپا کہ یہ کیفیت کا ہمارے جو وقت ہے نا وہ بہت مختصر ہے، تھوڑی دیر کے بعد یا ایک آدھ رات کے بعد یا پھر یہاں سے باہر نکلنے کے بعد ہماری کیفیتیں وہ رہتی نہیں ہیں، تو اب کیفیتوں کو استقامت نصیب ہو، کچھ غم رمضان ہمارا تازہ رہ سکے، یاد رمضان میں ہم تھوڑا سا ذوق اٹھا سکے، اس کی کیا صورت بنائے؟ اللہ، یعنی سچی بات یہ کہ اس وقت مجھے جو ہے نا ایسا محسوس ہو رہا ہے جیسے کہ سناٹا ہے، جیسے پبلک بیٹھی ہوئی نظر آ رہی ہے، پتا نہیں کیا ہے، وہ ایسا لگ رہا ہے جب سنا دنیا کے بعد اس میں رمضان جا چکا ہے۔ اچھا، تو اس کا مطلب مدینہ منورہ میں شاید چاند نظر آ گیا ہوگا. میں مطلب آج اس نے خیر وہ اپنی اپنی کیفیات ہوتی ہے, میں شروع سے ہی ایسا لگ رہا ہے جیسے کہ آج رونق, کل رونق تھی آج نہیں ہے, بھلے پبلک ہے واللہ عالم. تو خیر یعنی کل تو شاید اس وقت ہمارے دل میں رمضان شاید نہیں ہوگا, ہوا جا تاغ رخ سچ ماہ رمضان یا رسول اللہ, ہوا جا یا رسول اللہ رہاب چند گھڑیوں کا یہ مہمان, للہ گھڑیوں کا یا رسول اللہ, خوشی کی لہر توڑی ہر طرف رمضان, بڑھا جا رہا ہے تڑپا کے رمضان چلا ہے, رہا چند گھڑیوں یار المقرب عندك يوم القيامة صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. بابا کیسے رہے بابا یہ؟ میں تو یار وہ چاند رات جو تھی آپ نے وہ چاند مجھے دکھایا تھا. پاپا یہ دکھائی ہے بس وہ تصور میں بس میرے وہ چاند جیسے نظر آ رہا ہے. ایسا دل خوش ہوا تھا. یہی وہ چاند ہے پاپا. ہمارا غم دور کر دیا تھا یہ چاند کا منظر تھا جو اس وقت دکھایا گیا تھا. آسمان دنیا پر ماہ رمضان کا چاند چلوا کر ہوا تھا. یہ 1435 سن ہجری کا چاند تھا. یہ ذرا دکھائیے گا کیسی خوشیوں بھری کیفیت تھی. مگر وہ چاند نظر نہیں آئے گا تصویر میں شاید. آئیے بابا ذرا چاند دکھائیے گا. صرف چاند دکھائیے. اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ. آنکھ چاند دیکھ رو پڑی ساتھ آمد کے رو ست کھڑی جلد ہی وقت ہجرا گیا ماں نے جانا تو ہے نا. یقین جانا ہے. یہ دعا بھی نہیں کر سکتے گھر سارا سال رمضان رہے. جی پاپا بے شک جان. لیکن یہ تو دعا کر سکتے ہیں نا پاپا کہ یہ کیفیت ہمیں نصیب ہوتی ہے. آش اس کا غم سلامت رہے. کیسے رہے پاپا؟ وہ آپ کی فرمائش پر ایک کلام جی موضوع ہوا تھا رمضان میں کیسا سرور آ رہا تھا. یہ کلام وقتاً فوقتاً پڑھے آدمی خوش آواز رات خوان کا اپنے پاس کوئی رکھ لے کبھی کبھی. میں مشورہ یہ دوں گا سن لے یہ جو کلام جو ہے نا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا مسرت سینہ مدینہ بنا تھا مزہ خوب رمضان میں آ رہا تھا پریرل چگوں کا اندھیرا ہوا تھا مزہ خوب رمضان کروں گا کہ کوئی ایسی صورت بنا دی جائے کہ ہمارے اسلامی بھائیوں کے موبائل فون میں یہ کلام ریکارڈ کروا دیا جائے. کئیوں کے پاس موبائل فون وہ ہیں جن میں اس طرح کے کلام ریکارڈ کیے جا سکتے ہیں. تو اگر یہ کلام موبائل فون میں ریکارڈ ہو جائیں گے تو وقتاً فوقتاً اللہ توفیق دے تو سنتے رہیں امید ہے. کیونکہ اس کلام میں فیضان مدینہ کے پورے اعتکاف کا گویا کہ ایک نقشہ کھینچا گیا ہے سحری افطاری حتیٰ کہ الوداع رخصت پورا نقشہ کھینچا گیا ہے. تو امید ہے کہ یہ کلام بار بار سننے سے بھی غم رمضان کی یاد تازہ رہے. دوسرا یہ کہ جیسے اب یہ رمضان شریف کا چاند آپ نے دیکھا اسکرین پر اب ذرا یہ تو موبائل پر یہ اسکرین چلیں گے تو نظر نہیں آئے گی شاید آ جائے گا جس سے بند پڑے جب یہ چلے اسکرین پر کبھی موقع ملے چلے اور آپ کو موقع ملے تو اس کی تصویر لے لیجیے اوریجنل چاند کی تصویر ہو چاند رمضان کے. دعوت اسلامی کی اگر ویب سائٹ پر یہ ویڈیو ڈال دی جائے یا دیگر جو سافٹ ویئر کے ذریعے اگر یہ بھیج دیے جائیں چھوٹا سا یہ جب باپا کے دیکھنے کا منظر اور یہ چاند کا منظر اور جو موبائل میں اپنے ڈاؤن لوڈ کر لے گا تو اس کو یہ ویڈیو ایسی آئے گی جیسے اس وقت ٹی وی کی اسکرین پر آئی ہے. مگر یہ ایک دوسرا ایک راستہ بیان کیا جا رہا ہے. سب کے پاس یہ خیر نہیں ہوتی نہیں ترکیب کسی طرح بھی جیسے چاند کی تصویر حاصل کر لے اسی چاند کی جو یا کوئی بھی رمضان کی پہلی رات کا چاند اس کو دیکھ کر بھی ایک ذوق کی کیفیت بن سکتی ہے. اور یہ جس طرح آپ مشورہ دے رہے ہیں یہ بھی مدینہ مدینہ لیکن پھر اس کی پرنٹ آؤٹ نہ کرے چہروں کی انسانی چہروں کی پرنٹ آؤٹ یہ جائز نہیں ہے اس کی اجازت نہیں ہے. مووی میں اجازت ہے تو اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر کے اگر موبائل کا ذریعہ دیکھیں گے تو ٹھیک ہے باہر نہیں نکالنی اس کو نہ پرنٹ نہیں کرنی دوسرے کو سینڈ کرنے میں حرج نہیں ہے. یہ پھر جس سے یادگار اب تو آپ کے پاس ڈائریاں ہوں جیسے یا گھر میں اپنے یا جہاں آپ کی نظر پڑتی ہے اسی جگہ کچھ لکھ دیا رمضان کے تعلق سے جیسے کہ ان قریب رمضان جا رہا ہے وہ تاریخ لکھ دی 29 رمضان 1435 تو یہ دیکھ دیکھ کر آپ کو ایک کیفیت ہو سکتا ہے کہ ملے تو اسی طرح کی یادگاریں اپنی ڈائریوں میں لکھ دیا رمضان کا وہ تو اس طرح دیکھ دیکھ کر اپنی کوئی اپنی ذاتی کتابیں جس کا آپ مطالعہ کرتے ہیں فیضان سنت ہی سے اسی پہ کہیں لکھ دیا ماہ رمضان کا اور تاریخ لکھ دی کوئی بھی جملہ لکھ دیا رمضان کے تعلق سے تاریخ لکھ لی الوداع ماہ رمضان آہ اب رمضان رخصت ہو رہا ہے ہائے تڑپا کے رمضان چلا ہے اس طرح کے جملے لکھ کر بھی میں تو اگر شروع میں بھی لکھتا ہوں جب رمضان کی آمد ہوتی ہے تو اس کی آمد کے خوشی کے بھی اپنے گھر میں مسجد کی دیواروں پر تو نہیں لکھ سکتے اپنے مکتب کی دیواروں پر تو نہیں لکھے میں نے لیکن اپنی جو چیزیں ہیں جیسے اس پر لکھ لیا اب میرا نیتوں کا وہ ایک پینا فلیکس پر نیتیں بنوائی ہیں اجتماع میں آنے کے لیے مدنی مذاکرے میں آنے کے تو اس میں ایک طرف وہ دسویں شب کو لکھا میں نے دسویں شب کو یا دسویں دن کو رمضان کے کہ آ عشر رحمت الوداع وہ تاریخ لکھ دی ذرا بیسویں کو بھی لکھ دیا میں نے عشر مغفرت الوداع وہ تاریخ لکھ دی تو اب یہ کیا سارا سال جب جب نظر پڑے گی تو کہ رمضان کی اس میں یاد رہے گی کہ یہ میں نے بیسویں رمضان کو لکھا ہے یہ میں نے دسویں رمضان کو لکھا ہے ستائیسویں رمضان کا بھی اسی طرح کچھ لکھا ہے میں نے تو اپنی نظر پڑتی رہے تو یہ تھوڑی یاد تازہ رہتی اس میں رمضان کی. ایک اسلامی بھائی کا یوں ہوا کہ رمضان مبارک کی جو آخری گھڑی تھی یعنی پھر چاند رات تھی تو اس وقت جو افطار کا وقت تھا نا اس وقت میں انہوں نے اپنی ہاتھ کی گھڑی کا الارم سیٹ کر لیا تھا اور روزانہ اس وقت وہ بجے مثال کے طور پر 7:26 اب روزانہ 7:26 پر وہ الارم بجے تو وہ وقت آتا تھا کہ انہیں وہ گھڑی یاد آ جاتی تھی جب رمضان رخصت ہوا تھا. یہ امیر سنت کا جو نیتوں والا جو ہے مکتب کے اندر جہاں سے بابا نیتیں دیکھ کر آتے ہیں وہاں یہ لکھا ہے. اسی طرح اوپر کی لکھا چھپی ہوئی ہے سیدھی طرف 27 رات کی لکھائی ہے آہ ماہ رمضان جا رہا ہے آئیے اور نیچے 27 رمضان کی تاریخ لکھی ہے یہ 27 رمضان المبارک الموت یہ تو اب ساتھ ساتھ ہے اپنے الموت بھی لکھنا چاہیے دیواروں پر اپنی کتابوں پر ذاتی ہاں کسی کی دیواروں پہ نہیں تاکہ موت بھی یاد آتی رہے یہ تو رمضان کے علاوہ بھی لکھ لیا کریں یہ اچھے رحمت تھا تو اس طرح کچھ لکھتے رہیں گے تو آپ ایسی جگہ آپ کی نظر پڑتی رہے آپ کی ذاتی چیز ہو اسی طرح باپا کے آستانے پر بھی باپا نے اس طرح لکھا ہوا ہے, وہ تحریریں بھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں. یہ باپا کے مکان عالی شان میں یہ الماریوں وغیرہ پر اس طرح عبارتیں لکھی ہوئی ہیں, یہ ابھی آپ کو کلوز مطلب قریب سے بھی دکھائی جائیں گے انشاءاللہ. اللہ ہم سب کے لیے اس میں درس ہے اور رہنمائی بھی ہے کہ ہم اس انداز کو اگر اختیار کرتے ہیں, یہ دکھایا جا رہا ہے کیونکہ یہ چار دیواری کے اندر کا معاملہ ہے تاکہ ہمارے اندر بھی ایسا ذوق ایسا شوق پیدا ہو, موت کی یاد, رمضان کی یاد, اس طرح کی یادیں. دنیا میں لوگ کچھ نہ کچھ اپنی دیواروں پہ لکھتے رہتے ہیں, آج کل تو ویسے دیواروں پہ لکھنے کا اور دیواروں پہ اس طرح کی پرنٹ کرنے کا ایک فیشن چلا ہوا ہے. کوئی کیا لکھتا ہے, کوئی کیا لکھتا ہے, کوئی اپنے کس محبوب کا نام لکھ دیتا ہے, تو لکھنے والے دیواروں پر رمضان کا نام لکھتے ہیں. تاریخ لکھنا نہ بھولیں. اب میں نے جا کر ذرا شوال المکرم میں ہی لکھنا ہوتا ہے, رمضان میں تو گھر آپ ہی نہیں جاتے, میں بھی نہیں جاتا. معتکفین جو پورے ماہ کے ہوتے ہیں, تو واقعی پورے ماہ کے جو معتکف ہوتے ہیں وہ تو مسجد کے باہر بھی نہیں نکلتے. باقی تو خیر, تو وہ شوال المکرم میں تین شوال, دو شوال, چار شوال, بارہ شوال, جب آپ موقع ملے تو زیقات میں لکھ لیں. اگر قافلے میں سفر کرنے جائیں گے تو کوئی بات نہیں, لکھ لیں مطلب کچھ نہ کچھ. کسی گھر میں کسی طرح کی مطلب ناراضی نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ گھر والوں کا اگر ذہن نہیں ہے ماڈرن گھرانہ تو وہ تو نہیں لکھنے دیں گے. لیکن ہر گھر ایسا نہیں ہے, ماڈرن ماحول ہوتا ہے بہت سے اسلامی بھائیوں کے گھروں میں. اسلامی بہنیں بھی یہ طریقہ کر سکتی ہیں, لیکن گھر میں ایک بھی فرد سے اس میں کوئی ناراضی کی صورت نہیں بنے, اس طرح کرنا چاہیے, سب کی رضا مندی ہو. ہم آپ کو ایک یادگار مدنی گلدستہ دکھاتے ہیں, قریب قریب آ جائیں, اگر کوئی دور دور ہیں بھی تو اسکرین کے پاس آ جائیں. دکھائیے یہ رمضان کی آمد, رمضان مبارک کی آمد کا منظر ہے جب چاند نظر آیا تھا. یادگاریں ہیں یہ رمضان, تو عظیم الشان ہے کہ خدا نے تجھ میں ہی. اور یہ چاند اس وقت ایسا جنرل میل بھی کر دیا گیا ہے, امید ہے اب یہ آہستہ آہستہ اس کے مناظر پہنچنا شروع ہو جائیں گے. آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے, آ گیا رمضان ہے. پورے جی چہرے کھل اٹھے تھے, مینو لکھ کروڑا کیسا رونق بھرا منظر ہے. رمضان کی جو آمد ہو گئی تھی, یہ ہمارے بنگلہ دیش کے اسلامی بھائیوں کی آمد ہوئی تھی. فضائل پر غور کرے, اتنے فضائل اس کے, ایک ایک گھڑی میں اتنی اتنی مغفرتیں, بخششیں, جہنم سے آزادی کی سندیں, رحمتیں ہی رحمتیں, برکتیں ہی برکتیں. اب کل کی بات ہے کہ چاند نظر آیا, وہ خوشی خوشی تھی, پلک جھپکتے میں صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے, عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے. یہ شعر رحمت سے الوداع تھی, دیکھتے تھے شعر رحمت اکسک ہو گئے. اشارہ رحمت کے ساتھ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه شهر الرحمة والغفران فالوداع فالوداع في شهر رمضان اللہ اکبر ماہ رمضان کا آخری جمعہ سمیع اللہ لمن حمده اللہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ السلام علیکم. رمضان کا جمعہ الوداع بھی ہم سے رخصت ہوا. آپ سے مدنی التجا ہے کہ آج اس ماہ رمضان کے آخری جمعہ المبارک کی برکتیں لینے کے لیے نہ جانے آئندہ زندگی میں ہمیں جمعہ المبارک کی ان گھڑیوں کو پانا نصیب ہو یا نہ ہو کہ جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ یقیناً اس کی آمد کا پھر شور ہوگا. پر کیا میری زندگی کا بھروسہ دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا سامنے ہجر کا ہم کھڑا تھا دیکھ کر چاند میں رو پڑا تھا سامنے ہجر کا کھڑا تھا جلد رخ ست تم جدائی وہ منظر ہے جو شوال المکرم کا چاند نظر آنے کے بعد گھر کی طرف جو روانگی تھی. رمضان کے اشعار پڑھے جاتے ہیں اور اس کیفیت میں گھر کی طرف سفر جاری ہوتا ہے. غم جدائی کا کیسے داخل ہونا اپنے گھر کی درو دیوار سے لپٹ لپٹ کر رونا تم پیلا یہ مناظر اور الوداع ماہ رمضان کے مناظر آپ دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ سے ڈی وی ڈی رنگ برنگے مدنی پھول میں سے طلب کر کر یہ مناظر حاصل کر سکتے ہیں. اس کا حدیجہ 70 روپے, جس میں تقریباً 10 گھنٹے کے مدنی پھول وغیرہ شامل ہیں. میٹھے بڑے اسلامی بھائیوں, یہ تو آپ کے سامنے ماہ رمضان کے وہ پر کیف پر سوز اور رقت بھرے مناظر تھے کہ جب چاند نظر آ جاتا ہے تو غم رمضان سے جو عاشقانِ ماہ رمضان کی جو کیفیت ہوتی ہے اس کی آپ نے کچھ جھلکیاں دیکھی. یہاں فیضان مدینہ میں بھی عاشقانِ ماہ رمضان پر کا ایک کوہرہ مچا ہوا ہوتا ہے. کوئی ستون سے لپٹ کر رو رہا ہوتا ہے, کوئی گلے میل مل کر رو رہا ہوتا ہے, جو لینے آ رہے ہوتے ہیں ان سے بھی لپٹ لپٹ کر رونا شروع کر دیتے ہیں. گویا کہ ایسا سما ہوتا ہے اور ایسی بازوں کی قلبی کیفیت ہوتی ہے کہ تم گھر کو نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا. تم گھر کو نہ کھینچو, نہیں جاتا نہیں جاتا. ہوتی ہیں ہمارے عاشقان ماہ رمضان کی چاند رات, اور دعوت اسلامی کے مدنی قافلوں میں جو سفر کی سعادت پا رہے ہوتے ہیں چاند رات یہ عید کے روز, ان خوش قسمتوں اسلامی بھائیوں کی ملاقات کا سلسلہ بھی رات بھر جاری رہتا ہے. یہیں عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں امیر اللہ سنت ان سے ملاقات کرتے ہیں. رات بھر نہیں, رات کا حصہ, رات کا ایک حصہ. اور اس بار یہ ہمارا مشورہ ہوا ہے, اعلان کو کچھ لمحے پہلے ہوا تھا کہ چاند رات کو بھی انشاءاللہ تعالی مدنی مذاکرہ ہوگا, کیونکہ ایک تعداد اسلامی بھائیوں کی یہیں فیضان مدینہ میں ہوتی ہے, اور اس میں یہ بھی ہے کہ جو باب المدینہ میں مختلف مساجد میں جنہوں نے اعتکاف کیا ہے تو ان اسلامی بھائیوں کو بھی, اور عام طور پر ہر اسلامی بھائی کو فیضان مدینہ آنے کی دعوت ہے, لیکن ان متقف اسلامی بھائی جو باب المدینہ میں, صرف باب المدینہ کی مساجد میں جنہوں نے اعتکاف کیا اور جو چاند رات یا عید کے روز مدنی قافلے میں سفر کر رہے ہیں, وہ بھی ٹوکن لے کر ملاقات کی ترکیب ان کی بھی بن سکتی ہے. مگر اس میں یہ ہے کہ ٹوکن تو خیر آج سے ہی ملنا شروع ہو جائیں گے, تو یہ پہلے آئیے پہلے پائیے کی بنیاد پر ہی یہ سارا نظام ہوگا کہ ٹوکن یہ نمبر سے تقسیم کیے جائیں گے, اور جب ملاقات کا وقت, کیونکہ مدنی مذاکرہ ہوگا چاند رات کو, مدنی مذاکرہ اپنے ایک وقت تک چلے گا, اس کے بعد ملاقات کا اعلان ہوگا, اور ملاقات کا اعلان یوں ہوگا کہ ایک نمبر سے لے کے جو 100 نمبر تک ہے اسلامی بھائی ہیں وہ لائن میں لگیں گے, پھر 101 سے لے کر 200 نمبر تک اسلام بھائی لائن میں لگیں گے, تو ٹوکن نمبر دیکھ کر ان کو لائن میں لگوایا جائے گا. لہذا اول تاخیر مدنی مذاکرے میں بھی شرکت کرنی ہے, اور جب ٹوکن اور ملاقات کا اعلان ہو تو آپ نے نمبر کے ساتھ لائن میں لگنا ہے. مگر یہ عرض کرتا چلوں کہ رات پھر بھی ایک وقت تک رہے گی, اور فجر کی جماعت عید کے روز عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں صرف عید کے روز فجر کی جماعت 4:45 ادا کی جائے گی انشاءاللہ تعالی. تو جب وقت ہو جائے گا تو پھر ملاقات یقیناً رک جائے گی, تو جتنوں کی ملاقات ہو سکی ہوگی انہی کی ہو سکے گی, سب کی ملاقات اگر ہو گئی ہوگی جو رہ جائے گا تو ان سے پیش کی معذرت ہی کر سکتے ہم. پھر فجر کی نماز, اور پھر 10 بجے انشاءاللہ آدمی مدینہ کا فیضان مدینہ میں تقریباً 10 بجے عید کی نماز ادا کی جائے گی. تو آپ اسلامی بھائی سے میری مدنی التجا ہے کہ یہ عبادت کی رات ہے, برکت کی رات ہے, اس رات کو بھی باہر گزارنے کے بجائے بلکہ آپ کے جو رشتہ دار احباب آئیں انہیں بھی لے کر مدنی مذاکرے میں شرکت کی جا سکتی ہے. چلیں آج بھی آج ہمارے ساتھ مدنی مذاکرے میں شریک رہیں, تو اللہ کرے کہ یہ رات بھی مدنی مذاکرے میں, تو سارے کے سارے نیت کریں انشاءاللہ. رکے کوئی رکے گا چاند رات کوئی فیضان مدینہ میں؟ ابھی تو ہم کہہ رہے ہیں میں چھوڑ کے فیضان مدینہ نہیں جاتا نہیں جاتا, باپا کا معمول نہیں رہا پچھلے سالوں میں, لیکن ظاہر ہے کہ نیکی کے ایک جذبہ ہے کہ نیکی کی دعوت عام ہوگی, تو مدی چلے کے ناظرین تو اپنی جگہ ان کو دعوت دی جا رہی ہے, مگر یہاں فیضان مدینہ میں ہے کوئی جو نیت کرتا ہو کہ انشاءاللہ تعالی ہم بھی چاند رات باپا کے ساتھ گزاریں گے؟ باپا کے ساتھ چاند رات گزارنے والے اسلام بھائی خوش نصیب, ہاتھ اٹھا کر اپنے عزم کا اظہار کریں. فجر بھی یہیں, اللہ توفیق دے تو عید کی نماز بھی یہیں. ماشاءاللہ. پھر ہمارا یہ جو 12 روزہ جو مدنی کورس ہے انشاءاللہ اس کے اسلامی بھائی عید کی نماز ادا کر کے فیضان مدینہ میں, یہ صحرائے مدینہ ان کا سفر ہے جہاں حاجی مشتاق, حاجی فاروق اور حاجی زمزم رحمہم اللہ تعالی ان کے مزارات بھی ہیں, انشاءاللہ ان کی یہ خوش نصیب اسلامی بھائی صحرائے مدینہ کا سفر اختیار کریں گے عید کی نماز کے بعد. عید کی نماز کے بعد رات نہیں رکیں گے. اچھا اس میں دیکھیں ملاقات میں بات چیت مشکل ہوتی ہے چاند رات کی خصوصاً ملاقات میں, تو یہ ذہن بنا لینا کہ بات نہیں کرنی ہے, ویسے بھی ٹائم تھوڑا ہوگا مدنی مذاکرہ ذرا جلدی انشاءاللہ ختم کریں گے, تو اس کے بعد ملاقات کی ترکیب ہوگی. اور اب نیت تو ذہن تو بنایا کہ فجر کی اذان دے, کیونکہ فجر کی اذان کے بعد فوراً جمع ہوتے ہیں, تو اس لیے وضو وغیرہ کرنے کے لیے جلدی مجھے اٹھنا چاہیے وہاں سے, تو 4 بجے تک میں اگر ملاقات ختم کر کے اٹھوں تو ہی میرا خیال ہے 4:45 بجے کی جماعت اٹینڈ کر سکوں پیشاب وغیرہ کر کے وضو کر کے. تو اب اللہ مجھے ہمت دے طاقت دے, اب میری کمزوری آپ کے سامنے, عمر آپ کے سامنے, سارے مہینے کی تھکن آپ کے سامنے, پھر نہ جانے کیا کیا عذر ہو, تو پیش کی معذرت اپنی دل کی اس میں لکھ لیجئے گا کہ اگر کوئی ایمرجنسی ہو جائے میری اور میں ملاقات نہ کر پاؤں تو ناراض نہیں ہونا, وہ میری مجبوری ہوگی. پھر ایمرجنسی کی اس کے علاوہ اور بھی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں, تو یہ تو عمر بھر کے لیے ہر اسلام کو یاد رکھنا چاہیے کہ ملاقات ہو یا کوئی بھی طرح کی اعلان ہو, کسی وقت بھی کسی بھی حالات اور واقعات کے تحت یہ پیشگی اعلان کے بغیر بھی یہ سب چیزیں کینسل ہو سکتی ہیں, اس کا تو ذہن ہمیشہ بنا کر رکھنا چاہیے. تو ہر معاملے میں فلائٹیں کینسل ہو جاتی ہیں سر, یہ تو ہر معاملے میں ہوتا ہے. تو بہرحال تو بات چیت اگر کریں گے نا آپ تو مشکل ہو جائے گا, بات کوئی نہ کرے تو ملاقات والا ذہن بنا لے کہ صرف ہاتھ ملائے اور دوسرے کی باری آئے تو انشاءاللہ زیادہ اسلام بھائی نپٹ جائیں گے, اور جو مجھے کہنا چاہتے ہیں وہ لکھ کر فون نمبر ایڈریس وغیرہ لکھ کر مدنی تربیت گاہ پہ جمع کروا دیں, تو انشاءاللہ عزوجل آپ کا یوں دل وہ ہو جائے گا کہ چلو ہم نے آپ یہ لکھ کر دے دیا ہے. دعاؤں کے لیے بےچارے کہتے ہیں اپنے مریضوں کے لیے اور اس طرح, لیکن یہ کہ میری درخواست پر یہ تو ہمیشہ کے لیے خیال رکھیں کہ زبانی اگر آپ بولتے بھی ہیں تو ایک آدمی کس کس کا یاد رکھے گا, بولتے بھی اس طرح کے بعضوں کا پوری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی, ایک تو عام طور پہ کلام وغیرہ پڑھے جا رہے ہوتے ہیں اور جلدی بھی ہوتی ہے, بھیڑ بہت ہوتی ہے, تو بعض اوقات پوری بات سمجھ میں ہی نہیں آتی یہ کیا کہنا چاہتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو غم رمضان نصیب فرمائے, کل کی رات یہاں جو گزرے اچھی نیتوں کے ساتھ, تو یہ لیلۃ الجائزہ بھی ہماری ان مانو کر عبادت میں گزرے گی. ظاہر ہے یہ جو اس وقت ہم کر رہے ہیں یہ سب عبادت ہی ہے, فالتو کام تو نہیں کر رہے, اللہ کی عبادت کر رہے ہیں, علم دین ہم حاصل کر رہے ہیں الحمدللہ. تو کل بھی اسی طرح علم دین بھی حاصل کریں گے, ملاقات مسلمان سے ملاقات اچھی اچھی نیتوں کے ساتھ کرنا یہ بھی کار ثواب ہے. پھر وہاں بھی کلام پڑھے جاتے رہیں گے, جس کو جس کے پاس ٹوکن نہیں ہے ان کو بھی بیٹھنے سے منع نہیں کیا جائے گا, تو بیٹھ سکتا ہے سب انشاءاللہ کلام سنیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا تعلق ابت آباد صوبہ خیبر پختونخوا نال ہے. میرا میرے والے سنت کا سوال ہے کہ جس بندے یہاں نہ پتا ہوئے کہ وہ قدو صاحب نصاب ہوا ہے تو وہ زکات کس طریقے حساب نال کٹسی؟ ذن غالب ذن غالب ہی کرے گا بابا اس میں کہ کس تاریخ کو وہ صاحب نصاب ہوا تھا اور کتنی رقم تھی اس کے پاس. اس وقت کمی بیشی بھی ہوتی ہے, یعنی صاحب نصاب جس وقت ہوا تھا اس وقت تو نہیں دیکھے گا, سال جب گزرا تھا اس کے اوپر تو اس وقت اس کے پاس کتنی رقم تھی. مگر دیگر سالوں میں کمی بیشی ہوتی رہے گی نا, سارا ذن غالب ہی کرے گا نہیں, اس کا اور کوئی حل ہی نہیں ہے نا. اب بھول گیا یا نہیں نکالی, اب احساس ہوا تو اتنی تاخیر کی توبہ بھی کرے گا کہ جب فرض تھی اور نہیں دی تھی تو توبہ تو واجب ہے اس پر. اور ذن غالب کر کے جہاں اس کا ذہن جم جائے, اور زیادہ زیادہ پر ذہن جمانا چاہیے, کیونکہ وہ نفس ہے نا وہ کنجوسی دلائے گا اس میں کہ نہیں نہیں تھوڑے تھے, نہیں نہیں تھوڑے تھے. تو زیادہ پر ڈن کرنے میں عافیت ہے کہ اللہ کی راہ میں زیادہ نکلے, ہمارا ہم پر کوئی ایک روپیہ بھی وہ رہ نہ جائے زکات کا, یہ آپ کو کرنا ہے احتیاط. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امین نے سنت سے یہ سوال ہے, اگر کوئی شخص دبئی میں کاروبار کے لیے رہتا ہو, آیا کہ وہ اپنا فطرہ دبئی کی رقم سے ادا کرے یا وہ پاکستان کی کرنسی سے بھی ادا کر سکتا ہے؟ برائے کرم جواب عطا فرمائیے. جہاں رہتا ہے نا وہاں کی کرنسی سے دینا ہوگا, چاہے کسی بھی دنیا کے حصے میں دے. مثلا آپ ہیں دبئی میں اور پاکستان میں فطرہ دینا چاہتے ہیں, تو پاکستان دبئی میں جو مطلب کشمش سے جیسے فطرہ دے سکتے ہیں, تو کشمش 4 کلو میں سے 160 گرام کم کی قیمت یا وہیں کی کشمش دی جائے, یا پھر یہ کہ کھجور تو پھر یہ کہ کھجور کا دام کم ہے. اب وہاں کا پتہ نہیں ہے مجھے دبئی کا, تو وہاں کی مطلب اسی وزن کی کھجور یا اس کی مطلب رقم, تو یہ دبئی کے حساب سے. جبکہ آپ ہیں دبئی میں, اگر آپ دبئی میں بھلے آپ کا کاروبار ہے اور ہیں پاکستان میں, اور پاکستان میں آپ پر فطرہ واجب کرنے کا وقت آیا صبح صادق جیسے عید کی ہوئی, تو آپ پاکستان سے فطرہ دیں گے پاکستان کی کرنسی کے مطابق. اور دبئی سے اگر آپ کہلوا رہے ہیں کہ میرا فطرہ دے دو, تو دبئی کی رقم سے آپ کو فطرہ یہاں ادا کروانا ہوگا, جو بھی بنتی ہو رقم. مثلا 100 درہم بنتے ہیں, تو 100 درہم کی پاکستانی کرنسی جو بھی بنتی ہے 3000 2500 بنے گی شاید 3000 کے آس پاس, تو وہ یہاں آپ کا فطرہ 3000 کا بنے گا, یہاں والوں کے مطابق نہیں بنے گا. یہ ایک مثال دی میں نے, 100 درہم نہیں بنے گا, کم بنے گا, بہت کم بنے گا. گیہوں سے دیں گے تو بہت ہی کم بنے گا, لیکن عمدہ کھانا تو عمدہ سے عمدہ ہم کھاتے ہیں, تو فطرہ بھی عمدہ سے عمدہ دینا چاہیے, سال میں ایک ہی بار تو آتا ہے موقع دینے کا. تو کشمش پاکستان میں کشمش مہنگی ہے, ان چاروں میں یعنی کہ کشمش سے دے یا کھجور سے دے یا جو شریف سے دے یا گیہوں سے دے، گندم کڑک جس کو بولتے ہیں. تو کشمش ہمارے یہاں پاکستان میں فی الحال اس کی قیمت بنے گی فطرے کی 2600 روپے ایک فطرے کی، ایک مطلب حساب آئیڈیا. اور کھجور کی 1300 روپے بنے گی، جو شریف کی 250 روپے بنے گی، اور کنک کی صرف 100 روپے بنے گی، 100 سے بھی کچھ کمی ہے. تو اس طرح مطلب یہ کہ اگر کوئی آپ کو بولے کہ چار ان چاروں میں سے آپ کو کون سا تحفہ چاہیے تو آپ وہ 2600 برات رکھیں گے. تو اب آپ سے پوچھا جائے گا اللہ کی بارگاہ میں کون سا پیش کریں گے، تو آپ سوچیں گے 100 سے کتنے کم ہوتے ہیں معلومات کر لوں، دو چار روپے بچ جائیں. ایسی کنجوسی بھی کیا ہے، رائے خدا میں تو حقیقت ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو. تو رائے خدا میں تو عمدہ سے عمدہ دینا چاہیے. تو اس لیے جس کے پاس وسعت ہے اس کو تو یہ باب المدینہ کا حساب بتایا ہے 2600، اور یہ دنیا بھر کا حساب نہیں ہے. تو اچھے سے اچھی مطلب یہ کہ رقم رائے خدا میں دینی چاہیے، فطرہ بھی اچھے سے اچھا دیا جائے. جیسے قربانی کے جانور بھی جو خوش نصیب ہیں اچھے سے اچھے جانور کی قربانی کرتے ہیں، حالانکہ قربانی وہ اگر عمدہ جانور نہ ہو، قربانی کی شرائط پائے جائیں لیکن وہ سستے والا ہو تب بھی قربانی ہو جاتی ہے، لیکن کرنے والے وہ لاکھوں روپے کا جانور قربان کرتے ہیں. اب یہ کہ اللہ نیتوں کو جاننے والا ہے، ہو سکتا ہے کوئی اسی لیے بھی کرتا ہو کہ واہ واہ ہوتی کہ یار کیا جانور لایا ہے، سبحان اللہ بھائی کتنے کا لیا. اب وہ سب کو خوشی خوشی کہتا پھرتا ہے کہ ساری منڈی میں ایک ہی دانہ مجھے نظر آیا اور وہ میں نے اتنے میں لیا، وہ اتنے مانگ رہا تھا اور اتنے میں سودا ہوا. وہ بولتا تھا میں نے بادام پستے اس کو کھلائے میں لے آیا یار. اللہ قبول کرے، نے ساری ریاکاری کے جملے بولنے کے بعد پھر بولے گا اللہ قبول کرے. وہ ریاکاری کا حکم فرد پر نہیں لگاتا میں، لیکن جنرل بات کر رہا ہوں کہ جو دکھاوے کے لیے کرتا ہے. اور اب یہ کہ اگر کوئی 2600 روپے دیتا بھی ہے کشمش، تو اس میں ترکیب نہیں ہے کہ ذرا شور ہو واہ واہ ہو کہ وہ فلاں نے کشمش سے فطرہ دیا. اگر بھائی سنا فلاں نے کشمش دیا ہے فطرے میں، یا بڑا دلیر آدمی ہے. لیکن وہ جانور آئے گا نا تو چار آدمی بولیں گے یار فلاں بڑا خوبصورت بکرا لایا یار، او ہو دیکھنے چلتے ہیں یار. وہ لوگ دیکھنے آئیں گے اور او خوشی خوشی سب کو دکھا رہا ہے پھول رہا ہے. اس میں یہ ہے نہیں فطرے میں. تو یہ فطرے میں لگتا ہے اخلاص کا چانس زیادہ، چپ چاپ دے دے. قربانی میں بھی اخلاص ہی ہونا چاہیے، نعوذ باللہ. دکھاوا ہو تو ہلاکت ہے، دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، رب کی بارگاہ میں قبولیت پانے کے لیے عمدہ سے عمدہ جانور قربان کیا جائے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پاپا آج عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں ہماری پاکستان کرکٹ ٹیم کے سعید اجمل بھائی بھی، جن کو آپ نے دعوت بھی دی تھی، تو انہوں نے کچھ دنوں پہلے آنا تھا لیکن آج ایک رات فیضان مدینہ میں گزارنے کے لیے حاضر ہو چکے ہیں. جی آیا نو، آپ کی بارگاہ میں سوال عرض کروں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے باپا جان کے میرا ایک سوال ہے، عموماً کسی مشہور شخصیت سے لوگ آٹوگراف لیتے ہیں، ان میں کوئی ہمیں ایسا نظریہ دے بتا دیں آسان طریقہ کہ ہم اس آٹوگراف کے ذریعے نیکی کی دعوت دے دیں. اب یہ دعوت اسلامی سے محبت ہے، اپنا بچہ ہی ہے، بس مدنی بچہ ہے میرا، اتاری بھی ہے اور دنیا کا فرسٹ اسپن بولر سنا آیا ہے. تو اب یہ دعا کرو نا یار کو آج کی رات یہ مبلک بن جائے، دعوت اسلامی آپ کی ہی کرم نوازی، دعوت اسلامی کا مبلک بن جائے عملی طور پر. چھوڑ فکر دنیا کی، چل مدینے چلتے. اور نہیں واقعی یہ کھیل اور یہ تماشا، یہ بس اب تھوڑی سی عمر ہے، جوانی ہے، ان قریب ریٹائرمنٹ ہے، تو اب عزت ملی ہے تو اس سے فائدہ اٹھا لے. اب آٹوگراف عام آدمی سے تو کوئی لے گا ہی نہیں نا, تو اب یہ اس کا تو بول رہے ہیں کہ میں کیا لوں. اب ظاہر ہے کہ مدنی قافلہ لے اس کے لیے, کہ بھائی جو 30 دن کے مدنی قافلے میں سفر کرے گا میں اس کو آٹوگراف دوں گا. سبحان مثال اللہ کے طور پر جیسا موقع, اس طرح اس کو مدنی قافلے کی نیت کروا لی, کسی کو ہفتہ وار سنت ابھرے 11 اجتماعات کی نیت کروا لی, کسی کو اب داڑھی سجوانے کی نیت, تو اب آپ کیسے کروائیں گے؟ میں آپ کو کروانے میں کامیاب ہو گیا تو پھر آپ کروا سکیں گے انشاءاللہ. بابا میرا ایک سوال اور ہے, ہم باہر کے دوروں پہ جاتے ہیں, غیر ملکیوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہیں, وہی ہمیں کھانا سرو کرتے ہیں اور انہی ہی کے برتن ہوتے ہیں. آپ نے تھوڑے دن پہلے ایک ارشاد فرمایا تھا کہ غیر مسلم کے ساتھ کھانا جائز نہیں ہے, تو ہمارے لیے کوئی ایسی آسانی بتا دیں کہ ہمارے لیے وہ کھانا بھی جائز ہو جائے. ناجائز نہیں کہا ہوگا, مطلب بچنا چاہیے. البتہ وہ غیر مسلموں کا گوشت اگر وہ لاتے ہیں, غیر مسلم لایا گوشت اور وہ مطلب غیر کتابی کافر ہے, اب تو کتابی بھی یہ نصرانی ہے نا, یہ تو اب تقریباً وہ دہری ہے, ان کا بھی ذبیحہ اب ہمارے علماء اجازت نہیں دیتے. یہودیوں کا زیادہ معلومات نہیں ہے, تو یہ مطلب ان کا گوشت بھی نہ کھایا جائے. اگر یہ ویجیٹیرین ہے, غیر مسلم دیتا ہے تو ویجیٹیرین انہیں سبزی یہ کھا سکتے ہیں, مچھلی دے تو کھا سکتے ہیں, لیکن مچھلی میں بھی یہ کیکڑا اور آکٹوپس اور کیا کیڑے مکوڑے ڈال دیں, ان کا بھروسہ نہیں ہے. تو اگر وہ واقعی فش دے تو کھا سکتے ہیں. اب یہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے کھا رہے ہیں تو یہ بچنا چاہیے, ان کے ساتھ اچھی بات نہیں ہے لیکن گناہ بھی نہیں ہے. گوشت کے بارے میں بہت احتیاط کرنے کی ہے. باپا ان سب باتوں کو سیکھنے کے لیے تو پھر ان کو بھی مدنی قافلوں میں سفر کرنا پڑے گا. جب آپ نے پیالہ عطا کیا تھا تو 12 دن کے قافلے کی نیت کی تھی, اور آج یہ ماشاءاللہ آپ کی بارگاہ میں رات گزارنے کے لیے حاضر ہوئے ہیں. آج بھی کچھ عطا کر دیں باپا, مدینے کا ٹکٹ ہی ادا کر دیں. باپا میں آپ کی ہر بات پہ لگ بھی کہتا ہوں, آپ جو بھی عطا کریں گے مجھے قبول ہے. تو میری اتنے وہ خواہش ہے کہ بس نور کی برسات, اسلام کا بول بالا ہو, دین نور کی برسات, دین کا بول بالا ہو, اسلام کا بول بالا ہو. ہم کو شہرت ملی, مجھے بھی شہرت ملی ہے, لیکن میں اپنی شہرت کو کس طرح کیش کروا رہا ہوں یہ آپ کے سامنے, کہ میری محبت آپ کو کہاں سے کھینچ کے لے آئی. آپ کی بھی شہرت ہے. میں تو بہت پاس سے آؤں بابا, بہت بہت دور سے آپ کی محبت میں لوگ آتے ہیں. ٹھیک ہے, تو میں نے اپنی شہرت کس طرح کیش کروائی کہ اسلام کا بول بالا ہو, ہے نا, الحمدللہ. اب آپ اپنی شہرت کس طرح کیش کرواتے ہیں دیکھ لیں. آپ اپنے ذریعے نہ جانے کتنے غیر مسلموں کو مسلمان کر سکتے ہیں اس شہرت سے فائدہ اٹھا کر. آپ اس شہرت سے فائدہ اٹھا کر نہ جانے کتنوں کو نمازی بنا سکتے ہیں اور اسلام سے قریب لا سکتے ہیں, مدنی ماحول سے قریب لا سکتے ہیں, لیکن اس کے لیے عملی طور پر آپ کو کچھ کرنا پڑے گا. میں آپ ایک حکایت سناتا ہوں, یہ سچی حکایت ہے, اپنے ایک مبلغ نے بتایا تھا مجھے. آسٹریلیا میں یہ ڈرائیور تھے, ٹیکسی ڈرائیور, تو ایک مطلب غیر مسلم اس میں بیٹھا اس کی گاڑی میں, اور یہ چلا اس کو لے کر, تو راستے میں اس نے کہا کہ تمہارا یہ, کیونکہ امامے والا تھا وہ اپنا مبلغ, امام اور داڑھی, تو ایک داڑھی اور پگڑی والا کھلاڑی ایک دور میں مشہور ہوا تھا, نام لینا بیکار ہے, غیر مسلم تھا, سمجھدار سمجھتے ہیں آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے. تو اس نے یہ چھیڑا کہ اس کو بھی یہ سمجھا کہ یہ اسی مذہب کا ہے, تو اس اپنے مبلغ کو کہنے لگا کہ وہ تمہارا وہ فلاں کھلاڑی ہے نا یار, بڑا اچھا کھیلتا ہے, یا اس طرح کی کوئی بات کی اس نے. تو مبلغ نے بولا کہ نہیں نہیں, وہ ہمارا نہیں ہے, وہ تو غیر مسلم ہے, ہم لوگ مسلم ہیں اور یہ ہمارے پیارے آقا کی سنت ہم نے سجائی ہوئی ہے, امامہ بھی ہمارے پیارے آقا کی سنت ہے. اس طرح اس کو تھوڑی نیکی کی دعوت دی نا, وہ ٹیکسی میں ہی مسلمان ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. تو یہ حلیے کی برکت. اب دیکھیں کہ اس کافر کی وجہ سے ایک مسلمان کو سمجھا کہ یہ بھی ان کا آدمی ہے, وہ کافر, لیکن اس کی داڑھی اور امامے سے ہو سکتا ہے اس پر کوئی اٹریکشن تھا جبھی اس نے چھیڑا نا, اور اس پر بھی اٹریکشن دیکھا تو یہ چھیڑا اور مسلمان ہو گیا. تو اس طرح مطلب ہے کہ عملی طور پر اگر ایک مسلمان اپنا حلیہ اپنائے گا تو اس کا فرق پڑ جائے گا. دیکھ کر بھی بعض جگہ ہمارے نگران شورا یہ کہیں ساؤتھ افریقہ یا یو کے کہاں کا میں بھول گیا ہوں, کسی اسی طرح کے ملک کا ہے, ساؤتھ افریقہ کا ہے, یہ کہاں کہیں وہ تشریف لے گئے تھے تو وہاں ایک غیر مسلم نے دیکھا ان کا نورانی چہرہ, دیکھ کر بولا یار مسلمان تو سنے تھے ہم نے, اچھا یہ مسلمان ایسے ہوتے ہیں, صرف دیکھ کر مجھے بتایا گیا کہ مسلمان ہو گیا وہ الحمدللہ. تو یہ مطلب آپ عملی طور پر اگر آپ آئے نا تو آپ کے لاکھوں کروڑوں چاہنے والے ہیں, آپ کو اس وقت بھی دیکھ کر وہ حیرت کر رہے ہوں گے کہ یہ بھی مطلب ماشاءاللہ اتنا مطلب دین سے محبت کرتا ہے کہ مرکز الاولیاء سے سفر کر کے یہ کرکٹ کھیلنے کے لیے نہیں, وہ دین کی محبت میں پہنچ گیا ہے. تو اگر آپ نے یہ آج سے حلیہ شروع کر دیا نا, میں سمجھتا ہوں آپ کو دیکھ کر کتنے لوگ داڑھی رکھ لیں گے. بابا میں تو آپ کی زیارت کرنے کے لیے آیا تھا, میں تو آپ سے بہت محبت کرتا ہوں. اللہ آپ کی محبت کو سلامت رکھے, لیکن ہماری محبت بابا میں دین کی وجہ سے ہے نا, پوری کوشش کروں گا کہ یہ حلیہ اپناؤں, ایک مٹھی پوری سنت کے مطابق ہو, آئندہ کے لیے توبہ ہو, اور موقع بموقع امام شریف آپ کے بھائی بھی تو آئے تھے, سب تو امام سجا گئے, میرے ہاتھ سے باندھ کے گئے, بندوا کے گئے امام, وہ آپ کے بھانجوں کے ابو بھی تو بندوا کے گئے ماما, میرا خیال ہے وہ بھی بندوا کے گئے. تو ماشاء اللہ یہ کہ آپ کی کمی تھی, مطلب یہ کہاں اجمل سعید اجمل, تو بولا یہ بھی آئیں گے انشاءاللہ. تو یوں آج آپ کی زیارت ہو گئی انشاءاللہ تعالی, آپ سینے سے لگا لیں تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کا جو بھی آپ کہیں وہ کروں گا. سبحان اللہ, تو شروع میں جب آپ نے فرمایا اس وقت سینے میں سینے سے لگانے کی کوئی قید نہیں تھی, بلا مشروط تھا انشاءاللہ تعالی بابا, ٹھیک ہے نا, اور یہ حسرت بھی پوری ہو جائے گی سینے سے لگنے کی بھی انشاءاللہ. آج پوری رات آپ ہیں, سحری بھی انشاءاللہ ساتھی ہوگی نا اپنے اسی اپنے رمضان ہال میں انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل اللہ آپ کو سلامت رکھے, دو جہاں کی برکتیں دے, اور آپ سے بس دین کا کام لے لے. اگر آپ صرف کرکٹر رہے مجھے کوئی دلچسپی نہیں ہے, میں آپ سے دین کی خدمت دیکھنا چاہتا ہوں. ارے میرا اور آپ سے کیا مفاد ہے بابا, کرکٹ جو دنیاوی کام ہے ظاہر ہے اس سے کوئی اپنا لینا دینا میرا تو کچھ بھی نہیں ہے, میں تو مطلب اسپن بولر کے حوالے سے آپ کو جانتا بھی نہیں, تو مجھے کسی نے بتایا کہ بھائی یہ دنیا کا سب سے بڑا بولر ہے, ایک دو دن پہلے بتایا, یہ پتا بھی نہیں تھا, یہ پتا تھا کہ سعید اجمل بہت بڑا کرکٹر ہے. تو خیر تو اب آپ بس اب آپ نے اس شہرت سے دین اسلام ایک مسلمان ہوں میں, تو جو آٹوگراف لینے ہیں اس کو بھی آپ کو نمازی بنانا ہے کہ نماز پڑھو یہ کرو, آپ کی بولی جو ہے نا اب بالکل یہ بس دین اسلام دین اسلام دین اسلام ماشاءاللہ. آپ کے گھر میں بھی تو دیکھو نا آپ کے بھائی وغیرہ امام ہے, داڑیاں پوری اور کیسے دین سے محبت کرنے والے ہیں الحمدللہ. تو آپ کے گھر میں بھی آپ کو مبارکبادیں ملیں گی, آپ دیکھنا آپ اگر ابھی اعلان کر دو گے نا ایک مٹھی داڑھی رکھوں گا پوری دنیا سے, میرے خیال میں آپ کو مسلمانوں کے پیغامات مبارکباد کے آنے شروع ہو جائیں گے بابا انشاءاللہ. ٹھیک ہے, تو آج سے ایک مٹھی داڑھی پوری سجے گی, منڈوانے سے توبہ, ایک مٹھی گھٹانے سے توبہ انشاءاللہ تعالی بابا انشاءاللہ تعالی, یہ اس پہ عمل ہوگا انشاءاللہ. توبہ بابا توبہ بھی کروا رہا تھا, اللہ اللہ توبہ قبول فرمائے. جب تک منڈوائی جس نے منڈوائی وہ تو اس کو توبہ تو ظاہر لازم ہے ماشاءاللہ, اللہ برکت دے. اور اب مدنی قافلے کی تاریخ کا بھی اعلان کر دیں, آپ سے تو میرا گھر بسیں بھر جائیں اگر آپ بولو نا فلاں تاریخ کو میں سفر کروں گا, آپ کے چاہنے والے آ جائیں گے. میں مدنی قافلے میں جیسے ہی فارغ ہوتا ہوں ہر دفعہ مدنی قافلے میں ضرور سفر کرتا ہوں, اور انشاءاللہ جیسے ہی میں آؤں گا نیکسٹ ٹور سے فارغ ہو گئے تو میں مدنی قافلے میں ضرور جاؤں گا انشاءاللہ. اور جیسے مجھے طریق ملتی ہے تو میں انشاءاللہ تعالی آپ کو سب سے پہلے بتاؤں گا, میں انشاءاللہ بتانے سے پہلے مدنی قافلے میں پہلے سفر کروں گا بعد میں بتاؤں گا انشاءاللہ. یہ سعید اجمل جب جائیں گے نا تو وہاں مرکز الاولیاء کے ہفتہ وار اجتماع میں ان کا اعلان ہونا چاہیے کہ یہ جائیں گے, یا خود کہیں کہ میں مدنی قافلے میں سفر کر رہا ہوں تم بھی میرے ساتھ چلو, میں سمجھتا ہوں بسیں بھر جائیں گی. سردار آباد کیا سردار آباد کے اجتماع میں یہ اگر اعلان کر دیں نا دیکھو مجھے یہ بھی نہیں پتا، میں تو آج تک یہی سمجھتا تھا کہ مرکز الاولیاء میں ہوتے ہی ہیں ماشاء اللہ. بابا ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کو یہ میں مدنی قافلے میں سفر کرنے کے بعد خوشخبری سناؤں گا ان شاء اللہ. پیسان مدنی مذاکرہ ان شاء اللہ ان شاء اللہ. بابا جب آپ نے میرے بیٹے کا بھی نام دیا تھا تو بھی میں آپ نے مدنی قافلے کی شرط رکھی تھی، وہ بھی میں نے پورا کیا تھا. مدنی فیس تھی وہ، مدنی فیس پوری کی. الحمدللہ اللہ آپ کی محبت سلامت رکھے، دونوں جہانوں کی بھلائیاں دے، سنتوں بھری طویل زندگی عطا فرما، آپ کے گھرانے کو شاد و آباد رکھے اور سب کو بس دین کے لیے بس اللہ تعالی قبول فرما دے. اپنی زندگی دنیاوی زندگی کیا ہے یار، ابھی بلبلا ہے، گھر آپ پہنچیں گے نہیں پہنچیں گے آپ کو پتا نہیں، میں یہاں سے اٹھ پاؤں گا یا نہیں پاؤں گا مجھے کچھ پتا نہیں، بس ہمیں اللہ کے دین کے لیے اپنی زندگی وقف کر دینی چاہیے. اللہ ہی اللہ، اس کے پیارے حبیب کے عشق میں بس زندگی گزرے. محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی. اللہم اجرنی من النار آمین. اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلوا علی الحبیب صلی اللہ صلی اللہ تعالی علی محمد. بابا بھی کچھ دیر پہلے آپ نے جب وہ درود و سلام کے حوالے سے جو زیاد درود و سلام رسالے کا جو ترغیب ارشاد فرمائی، تو ایک ہمارے اسلام بھائی ہیں کولمبو میں، انہوں نے 500 رسالے آپ کے لیے تحفے میں پیش کیے ہیں بابا، جو یہاں پر الحمدللہ بھی کچھ ہی دیر میں یہاں پر آ جائیں گے انشاءاللہ. مزید اسلام بھائی جو آپ سوال عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد اسحاق عابد اتاری ہے، میرا تعلق بالال آباد کوٹلہ رکشن ضلع قصور پاک اسیدی کبینہ سے ہے. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مؤذن صاحب اذان کے بعد کی دعا اور حافظ صاحب نماز تراویح کے دوران میں تسبیح تراویح بلند آواز میں اسپیکر پر پڑھتے ہیں، ہمیں ان کے پیچھے پیچھے دعاؤں کو دہرانا چاہیے یا ان کو توجہ سے سننا ہی کافی ہے؟ دوسری عرض یہ ہے کہ میری والدہ ماجدہ الحمدللہ اتاریہ ہیں، ان دنوں باب المدینہ میں مسجد بیعت میں موقف ہیں، ان کو 23 شب باب کی خواب میں زیارت بھی نصیب ہوئی ہے، ان کو تقریباً 12 سال سے پاؤں کی شدید جلن کی شکایت ہے، ہر طرح کا علاج کروایا مگر مرض بڑھتا گیا، جوں جوں دعا کی آپ ان کے لیے مکمل شفا یابی کی دعا فرما دیں. اللہ تعالی شفا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاؤں میں میرے بھی جلن ہوتی تھی اور مجھے بھی پتا نہیں تھا کہ اس کا علاج میرے پاس ہے. جب کھانے پینے میں کمی کا ذہن بنا، الحمدللہ میری جلن تو چلی گئی، اتنی شدت نہیں تھی جتنی ان کی باتوں سے لگ رہا، لیکن جلن تھی اور میں زیادہ کھڑا نہیں رہ سکتا تھا، جلن مچتی تھی، تکلیف ہوتی تھی. تو ایک تو کھانا پینا، پھر ہو سکتا ہے کہ جن کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں ان کا بدن بھاری ہوگا، وزن دار ہوگا، تو اگر ایسا ہی ہے تو ان کو وزن بھی کم کرنا پڑے گا، یہ ورنہ وزن کم نہیں کریں گے، کھانے پینے میں کمی نہیں لائیں گے تو ڈاکٹر کی گولیاں تو عارضی فائدہ کرتی ہیں اس طرح کے امراض میں، خاص کر یہ چلتے رہتے ہیں امراض. اس میں پیٹ کا کفل مدینہ میں اس کا علاج ہے، پیٹ کا کفل مدینہ صحیح معنوں میں لگا وزن آٹومیٹک کم ہو جائے گا، جب وزن کم ہو جائے گا تو صرف یہ نہیں پاؤں کی جلن، بہت ساری بیماریاں انشاءاللہ چلی جائیں گی. اور سوال امام صاحب کا جواب دیجیے. صلاۃ التسبیح پڑھاتے ہوئے تسبیح زور سے پڑھتے ہیں تو اب ان کے پیچھے پیچھے تسبیح ہم پڑھ سکتے ہیں یا نہیں پڑھ سکتے؟ تو اس کی اجازت نہیں ہے کہ تسبیح جو ہے وہ بلند آواز سے پڑھی جائے. تسبیح وغیرہ جو اس طرح کے اوراد ہوتے ہیں اس میں سنت یہ ہے کہ آہستہ آواز کے ساتھ پڑھے جائیں. تو امام صاحب ہوں یا آپ ہوں, آپ نے بھی پڑھنی ہے صلاۃ التسبیح میں تسبیح, اور امام صاحب نے بھی پڑھنی ہے, اور دونوں نے آہستہ آواز میں اس کو پڑھنا ہے. یہ نماز تراوی کی جو تسبیح ہوتی ہے نا چار رکعت کے بعد, چار رکعت کے بعد جو سبحان ذی الملک والملکوت جو پڑھی جاتی ہے, یہ تو پڑھ سکتے ہیں, اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں. ان کا کہنا یہی لگ رہا ہے کہ جو اذان کے بعد جو دعا پڑھی جاتی ہے اللہم رب ہذہ الدعوۃ, تو وہ دعا مؤذن صاحب پڑھیں تو وہ ہم خاموشی سے سنیں, یہ تسبیح پڑھیں سبحان ذی الملک والملکوت تو وہ خاموشی سے سنیں, یا ہم اس کے ساتھ دہرا سکتے ہیں؟ یہ ان کا سوال تھا. پڑھ سکتے ہیں تو اس میں کوئی حرج نہیں. مطلب یہ کہ دعا جو اذان کی ہے نا اس میں پڑھنے کی فضیلت لکھی ہے, سننے کی فضیلت لکھی نہیں ہے حدیث پاک میں کہ پڑھے درود شریف پڑھے, اور یہ دعا وسیلہ پڑھے, اس کو دعا وسیلہ اس کا نام ہے. تو یہ شفاعت کا اس پر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے, تو اس لیے یہ دعا پڑھنے کی فضیلت ہے, سننے کا صراحت حدیث میں نہیں ہے, تو پڑھنی چاہیے. بھلے وہ مؤذن صاحب پڑھ رہے ہیں ہم بھی پڑھ لیں, یہ مؤذن صاحب کہاں پڑھتے ہیں؟ یہ تو اپنے مدنی ماحول میں کہیں کہیں فیضان مدینہ وغیرہ میں پڑھتے ہیں, ہر جگہ نہیں پڑھتے. تو اسی طرح یہ جو تراویح کی تسبیح بھی ہے تو یہ اذان کی دعا ہو یا تراویح کی تسبیح, یہ پڑھنا واجبات میں سے نہیں ہے, کوئی نہیں پڑھتا گناہگار نہیں, پڑھے گا تو فضیلت حاصل ہوگی. تو وہ ٹھیک ہے امام صاحب پڑھ رہے ہیں یا جو بھی حافظ صاحب پڑھ رہے ہیں ساتھ میں, دوسرا بھی پڑھ سکتا ہے جو سن رہا ہے, تو پڑھے, نہیں پڑھنا چاہتا سنے, سننے میں بھی ثواب تو ملے گا اچھی نیت سے سنے گا تو. کیونکہ یہ تسبیح حدیثوں میں نہیں, اس کی حدیثوں میں تو غالباً کوئی فضیلت نہیں آئی. اصل مسئلہ تراویح جو ہے نا یہ ترویحا, چار رکعت پڑھے اور جتنا چار رکعت میں دیر لگی نا اتنی دیر آرام کرے, استراحت کرے, آرام کرے. ترویحا, یہ ترویحا غالباً اسی کو ترویحا کہا ہے, بیٹھنا, بیٹھے بھی چاہے تو اس میں نفلے پڑھے, ان چار رکعتوں جتنا بیٹھنا ہے یہ مستحب ہے, اور اس میں یہ چاہے تو نفلیں پڑھے چاہے تو ذکر و اذکار کرے, وہ ساتھ میں یہ لکھا کہ چاہے تو یہ تسبیح پڑھے. تو ایک بار کا نہیں ہے, یہ پڑھتا رہے, مطلب چار رکعتوں جتنا وقفہ بیٹھا رہے. تو یہاں چار رکعتوں جتنا وقفہ بیٹھنے کا تو تصور نہیں ہے, وہ بیٹھنے والے سب شاید مزارات میں چلے گئے, اب کوئی غار میں ہو تو کہہ نہیں سکتے, باقی یہاں ہمارے یہاں بازار میں کوئی نہیں ملے گا ایسا. یہاں تو پبلک تو تین دن میں وہ تراویح ختم کرنا چاہتی ہے, تین دن میں پڑھو اور جیسے بھی پڑھو جیسے بھی سنو بس بعد میں کام دھندا کرو, یا پانچ دن میں, ایسے آج کل تو کمپٹیشن چل رہے ہیں. اور جو ستائیس میں بھی ختم کرتے ہیں ستائیسویں کو, تو بھی حقیقت میں جو تجوید کے قواعد کے ساتھ پڑھنا, تو کہیں ہو تو ہو, بہت مشکل ہے کہ قواعد کی صحیح رعایت کے ساتھ کوئی پڑھے, کیونکہ لوگ اس کے پیچھے ہی پڑھتے ہیں جو گاڑی بھگاتا, ذہن ہی نہیں ہے عوام کا. اگر ایک بھی حرف چب گیا, ایک حرف چب گیا, تو ایک تو اول تو حرف چبانا حرام, اور اگر معنی فاسد ہوئے تو وہ نماز فاسد ہو گئی, اور دوسرے ہی کہ قرآن کریم پورا ہوا ہی نہیں, سنت ادا نہ ہوئی پورے قرآن کی, ایک بھی حرف چب گیا تو. یہاں تو کتنے حرف چبا جاتے ہیں, پھر مد کھا جاتے ہیں, مدہ کہاں پڑتے ہیں آج کل. تو ہے بہت بہت اصلاح کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں صحیح قرآن پڑھنے سننے کی سعادت بخشے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. باپا ہماری کفل مدینہ کی کارکردگی ماہ کفل مدینہ میں 538 اسلامی بھائی ماشاء اور باپا جو ماہ کفل مدینہ میں ممتاز اسلامی بھائی تھے اور دیگر بھی بہتر مناسب اسلامی بھائی تو ان کا کل مدنی مشورہ بھی ہوا تھا تو الحمدللہ ان میں سے کئی اسلامی بھائیوں نے مستقل کفل مدینہ تحریک میں شامل ہونے کی نیت کر لی ہے اور وہ اسلامی بھائی مستقل کفل مدینہ کارڈ بھی حاصل کریں گے اسے پور بھی کریں گے اور انشاءاللہ عزوجل اس کی کارکردگی بھی دیں گے. آدھی روٹی تحریک میں وفا 485 اسلامی بھائی، پون روٹی میں 118 اسلامی بھائی، اور ایک روٹی میں 107 اسلامی بھائی. اور اسلامی بہنوں کی جو کارکردگی آئی ہے تو آدھی روٹی میں 1324 اسلامی بہنیں اور پون روٹی میں 1678 اسلامی بہنیں. باپا اس کے کچھ تاثرات بھی آئے ہیں زبان کے کفل مدینہ اور پیٹ کے کفل مدینہ کے حوالے سے، کہ زبان کے کفل مدینہ کی برکت سے عبادت، مناجات، نماز میں خشوع و خضوع حاصل ہو رہا ہے. زبان کے کفل مدینہ کی برکت سے درود پاک کی کثرت اور اوراد و وظائف کی کثرت نصیب ہوئی ہے. زبان کے کفل مدینہ کی برکت سے روحانیت ملی ہے، فضول گوئی سے نجات مل گئی ہے، گناہوں سے بچت ہو رہی ہے، نظریں جھکا کر چلنے سے ذہنی سکون مل رہا ہے، کم بولنے سے فضول باتوں سے بچت ہو رہی ہے. یہ مختلف اسلامی بھائیوں نے باپا یہ اپنے اپنے تاثرات دیے ہیں. نمک روٹی کی برکت سے پیٹ کی اصلاح ہو گئی ہے. آدھی روٹی نمک روٹی کی برکت سے عبادت میں مزے کی کیفیت مل رہی ہے، جسم ہلکا لگ رہا ہے. پیٹ کے کفل مدینہ کی برکت سے الحمدللہ پیٹ کی بیماری سے شفا مل گئی. ایک نے بتایا باپا کہ ان کے دانتوں سے خون آتا تھا، تو الحمدللہ انہوں نے یہ کھجور روٹی کی جو ہماری تحریک چل رہی ہے اس میں انہوں نے سحری کی، تو الحمدللہ ان کے یہ دانتوں سے جو خون آنے کا مرض تھا وہ دور ہو گیا. اور ایک بزرگ اسلامی بھائی نے بتایا کہ کئی دنوں سے ان بیمار تھے، وہ دوائی وغیرہ بھی لے رہے تھے، انجیکشن بھی لگوا رہے تھے، لیکن یہ جب یہ شامل ہوئے کھجور روٹی تحریک میں تو الحمدللہ بتاتے کہ میرا مرض دور ہو گیا. پاپا نفلی روزوں کی مدنی تحریک ممتاز 96 اسلامی بھائی، بہتر 81 اسلامی بھائی، اور مناسب 249 اسلامی بھائی. اسلامی بہنوں میں پاپا ممتاز یعنی ایک دن چھوڑ کر ایک دن روزہ رکھے، سو یوں مہینے میں 15 روزے ہوئے، سو میں داؤدی، تو یوں اسلامی بہنوں میں 403 اسلامی بہنیں. اور بہتر یعنی ہر پیر شریف اور جمعرات کا روزہ رکھے، یوں مہینے میں 8 روزے ہوں گے، تو یہ 601 اسلامی بہن. اور مناسب یعنی ہر پیر شریف کو روزہ رکھے اور یوں مہینے میں 4 روزے ہوں گے، 2623 اسلامی بہن. میں آپ کی توجہ دلاؤں کہ آپ یہ اپنا جزم نہ کریں گے 8 ہوں گے، 32 دن بنتے 8 کے، تو یہ کہ 7 یا 8 ہوں گے، یعنی کہ جمعرات اور پیر کا اپنا ہے. اسی طرح وہ 4 پیر نہیں، بعض وقت مہینے میں 5 پیر بھی آتے ہیں پیر شریف، تو 4 یا 5 روزے ہوں گے، 7 یا 8 روزے ہوں گے. یہ جی بابا 7 یا 8 روزے بہتر، ہر پیر شریف اور جمعرات کو روزہ رکھے تو یوں مہینے میں 7 یا 8 روزے ہوں گے، تو وہ نفلی روزوں کی مدنی تحریک میں بہتر ہوں گے. مزید جو اسلام بھائی اس میں نام لکھوانا چاہے تو مکتب مدنی انعامات میں تشریف لے آئیں، اپنے نام لکھوائیں. باپا چاند رات کورس کے جو اب تک فارم جمع ہو چکے ہیں 252 فارم جمع ہو چکے ہیں ماشاءاللہ. تو جو اسلامی بھائی چاند رات کو 12 روزہ مدنی کورس میں شامل ہونے کی جنہوں نے نیتیں کی ہے فارم جمع کروائے ہیں، ان کا مدنی مشورہ کل ظہر کی نماز کے بعد مکتب مدنی انعامات میں ہوگا. وہ اسلامی بھائی جنہوں نے چاند رات 12 روزہ مدنی کورس میں شرکت کی نیت کی ہے، فارم پر کر کے جمع کروا دیا ہے، وہ اسلامی بھائی کل ظہر کی نماز کے بعد لازمی مکتب مدنی انعامات میں تشریف لے آئیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. یہ جو آدھی پون اور پوری روٹی کے اسلامی بھائی ہیں نا جنہوں نے یا اسلامی بہنیں تو یہ رمضان المبارک ہی میں نہیں بلکہ اس کو زندگی بھر نبھانے کی اگر کوشش کریں گے نا تو انشاءاللہ بہت برکتیں ملیں گی. یعنی کہ بھلے ایک دو لکم آگے پیچھے ہو جائے لیکن یہ کہ اس کو مطلب یعنی کہ وہ جاری رکھیں اس تحریک کو سارا سال, اس کی برکتیں انشاءاللہ عزوجل بہت زیادہ ملیں گی آپ کو, دنیا اور آخرت کی برکتیں ملیں گی انشاءاللہ عزوجل. پاپا ان کی بھی کوئی کارکردگی کی ترکیب ذہن نصیب کے سارے سال کی کارکردگیاں آپ کی مجلس کو ملتی رہیں اس کی آدھی پون روٹی اور پوری روٹی. یہ رمضان شریف میں تو چلو ایک ماحول بن گیا تو جوش میں آ کر بازوں نے یہ ترکیب بنا لی, لیکن بعد میں عید کے دن اگر یہ نکلے باہر اور انہوں نے ایک دم سے کیونکہ اب جب بالکل ہی یعنی کہ عادت نکل گئی کم کھانے کی پڑ گئی ایک دم سے ٹھونس دیں گے نا تو یہ بیمار نہ ہو جائے گی. تو یہ نکلے باہر اب شیر خرما اور سوئیاں اور یہ ہیں بریانیاں اور دعوتیں بھی مٹھائی بہت کھائی جاتی ہے ان میں تو ان کو کچھ ہو نہ جائے بیچاروں کو. تو اس لیے عید کے دن میں ڈر کے کھانا ہے آدھی پون اور پوری روٹی والے جو بھی ہیں وہ عید کے دن بھی بقرعید کے دنوں میں بھی اور سارا سال بلکہ ساری زندگی یہ ڈر ڈر کے کھانا ہے, پرایا پیٹ سمجھ کر نہیں کھانا اپنا پیٹ سمجھ کر کھانا تاکہ آپ کو تکلیف بھی نہ ہو پریشانی بھی نہ ہو اور یہ بھی رمضان کی یاد آپ کو دلائے گی کہ یہ رمضان میں نے الحمدللہ یہ تحفہ ملا مجھے کم کھانے کی عادت بنانے کا. تو یہ سارا سال کارکردگی کب اور کس طرح دینی چاہیے یہ آپ فرما دیجئے. پاپا اس کے لیے بھی کوئی ہم نمبر وغیرہ کی ترکیب کر لیتے ہیں انشاءاللہ, اور کل ظہر کی نماز میں اس کا اعلان بھی کر دیتے ہیں انشاءاللہ. اس وقت کے ناظرین اور ظہر کے ناظرین میں شاید فرق ہوتا ہوگا, ابھی بھلے تھوڑی دیر میں ہو جائے ترکیب تو اعلان کر دیں ہم. ٹھیک ہے پاپا انشاءاللہ شاء اللہ. صلی اللہ تعالی عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ سے سوال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان آپ کی خدمت میں عرض ہے, اگر کوئی بہت دل دکھائے غلط کرے ہمارے ساتھ تو اس کو بد دعا دینا کیسا ہے؟ یہ بد دعا اسے لگتی ہے یا پلٹ کر ہمارے پاس آ جاتی اور ہمارے ساتھ غلط ہو جاتا ہے؟ رہنمائی فرمائیں. اور ایک سوال یہ ہے کہ نمازی کے آگے سے جان بوجھ کر گزرنا کیسا ہے؟ شرعی رہنمائی فرما دیں. جزاک اللہ خیرا. اور پیارے بابا جان میرے لیے خصوصی دعا کی التجا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بد دعا دینے کی بھی صورتیں ہیں, وہ فضائل دعا. جب تک کوئی اور سوال کر لیجئے, ایک دوسرا سوال بھی انہوں نے کیا ہے. ہاں نمازی کے آگے سے گزرنا, نمازی کے آگے سے گزرنا یہ جائز نہیں ہے. حدیث پاک میں ہے کہ نمازی کے آگے سے گزرنے والا اگر جانتا کہ اس میں کیا ہے تو یہاں گزرنے کے بجائے 100 سال کھڑے رہنے کو ترجیح دیتا. ایک کہ مضمون حدیث شریف کا, زمین کو دھس جانے کو ترجیح دیتا گزرنے سے. یعنی اتنی اس کی بڑی سزا ہے کہ وہ زمین کو دھس جانا آسان ہے لیکن وہ سزا برداشت نہیں ہوگی. تو اس لیے نمازی کے آگے سے گزرنا نہیں چاہیے. البتہ اگر کوئی نمازی کے آگے سے گزر گیا تو نماز پڑھنے والے کی نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا, لیکن مستحب یہ ہے کہ ایسی جگہ نماز پڑھے جہاں سے لوگ نہ گزر رہے ہوں. بلکہ اس کے لیے تو اگر کوئی ستون کے پیچھے بیٹھا ہے اور یہ نماز پڑھنا چاہتا ہے, نماز کے لیے کوئی آیا تو وہ ستون سے ستون کے پیچھے جو بیٹھا ہے اس کو بول سکتا ہے کہ آپ ذرا مجھے جگہ دے دیجئے تاکہ نماز پڑھ لوں, تو یہ اجازت ہے اس کی. لیکن ظاہر ہے اس کو جھڑکنا, کھینچ کر ہٹانا اس کی اجازت نہیں ہے, درخواست کر سکتا ہے اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. باپا مجھے نام سید عنایت حسین قادری ہے, مجھے تعلق کراچی سے ہے, اسلام آباد میں جو عام جو ہے کم کاج کری رہی ہوں. یہاں سوال مجھے باپا یہ ہے کہ اصا جو کم سونجو ہے, سونجو کم اصا کروں تھا, ایک مسئلہ ہو سونج کے بارے میں کہ اصا یہ دکان کے اندر اد سون اصا جو ہے تو باقی کاریگر جو اصا کے ٹائم مانت ہوئی تھی, تو زکات کے بارے میں مجھے مسئلہ ہو کہ زکات کے اندر جو اصا کے کاریگر جو سون پیو ہے تو امانت ہوئی تھی, نہیں ان میں اصا جی امانت ہوئی تھی, تو اصا زکات جو ڈیوں جو اصا جی مل کے تو نہیں ان جی بتایا تھا کہ جنوں خپنو یا جو کاریگر جی جو بیو کم کرا مارو ہوں تھا ان جی امانت ہوئی تھی, تو انہیں میں بھی زکات اصا کے دینی کھپنی, ان کے بارے میں ذرا جو کہ رہنمائی فرمایا تاکہ جو ہے وہ اسلامی بھائی کے نے بیے بھی سونجے کم کرنے والے مارو کے ان کے بارے میں جو ہے آئین کی طرف سے بہترین جو ہے وہ رائے ملی سکتا تھا. بپا انہوں نے جو ارشاد فرمایا ہے کہ ہماری دکان میں جو سونا ہوتا ہے وہ آدھا ہمارا ہوتا ہے اور آدھا کاریگروں کا ہوتا ہے, تو جو زکات ہوتی ہے وہ جس جو اس شخص کی ملکیت میں ہوتی ہے اسی کے اوپر زکات ہوا کرتی ہے, تو چونکہ خود اس بات کی وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ سونا ہے ہی کاریگروں کا, تو اگر واقعی یہ کنڈیشن ہے کہ اس میں اور کوئی دوسری صورت نہیں ہے اور وہ ان کی وہ سونا ان کی ملک ہے ہی نہیں, وہ کاریگروں کی ملک ہے, تو اس صورت میں جو سونا ان کی ملک میں ہے اسی کے اوپر زکات کا حکم ہوگا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام نثار احمد ہے, میں کورنگی سے بات کر رہا ہوں کراچی سے. میں ایک ریسٹورنٹ مینیجر ہوں, میں ہوٹل کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ہم جو یہ آئل جو تین چار دن کے بعد چینج کر لیتے ہیں وہ ہم سے نا کچھ لوگ لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس کا نا سپلائی کرتے ہیں صابن بنانے کے لیے, تو کیا یہ تیل اس کو ہم دے سکتے ہیں یا اب ہمیں نہیں معلوم وہ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں اس تیل کا, کیا ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ وسوسے نہ پالیں, بدگمانی نہ کریں. آپ نے جو تیل حلال کا تیل ہے اب وہ صابن بناتے, صابن میں تیل تو ڈالنے میں کوئی ویسی حرج نہیں ہے, تو اس طرح کا تیل بیچنا آپ کے لیے جائز ہے جبکہ اور کوئی وجہ ممانعت کی نہ ہو. اس میں جو سوال آپ نے کیا اس کے حساب سے تو جواب یہ ہے کہ جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. یہ تیل کائی کا یہ. وعلیکم السلام. ذرا یہ سوال دوبارہ چلا نا, آپ نے سنا تھا ہاں, یہ تیل کائی کا نا, تیل کو نقصان دے. میرا نام نثار احمد ہے, میں کورنگی سے بات کر رہا ہوں کراچی سے. میں ایک ریسٹورنٹ مینیجر ہوں, میں ہوٹل کے حوالے سے ایک سوال ہے کہ ہم جو یہ آئل جو تین چار دن کے بعد چینج کر لیتے ہیں وہ ہم سے نا کچھ لوگ لے جاتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم اس کا نا سپلائی کرتے ہیں صابن بنانے کے لیے, تو کیا یہ تیل اس کو ہم دے سکتے ہیں یا اب ہمیں نہیں معلوم وہ وہاں جا کے کیا کرتے ہیں اس تیل کا, کیا ہم دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے؟ تیل وہ میرا خیال جو فرائی ڈیپ فرائی کرتے ہیں نا, یہ تیل صحت کے لیے مضر ہوتا ہے, یہ اطباء کے نزدیک ڈاکٹروں کے نزدیک, تو یہ تیل صابن والے لے جاتے ہیں, تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے صابن والوں کو دینے میں. اب اگر اس کا کوئی مس یوز کرتے ہیں, وہ اگر اس کو کھانے پینے میں بھی استعمال کرتے ہیں تب بھی کوئی یہ حتمی تو ہے نہیں کہ ناجائز ہو جائے, ورنہ تو سب گناہگار ہو جائیں گے. یہ جتنے بھی تلنے کا کام کرتے ہیں گھروں میں بھی تو تیل, یعنی طب کے نزدیک تو یہ کہ ایک بار تل لیا اب وہ خلاص نقصان دے, تو سب گناہگار ہو جائیں گے. تو یہ تیل جو ایک بار تل لیا اب یہ ہے طبن یہ دعویٰ ہے کہ نقصان دہ ہے, اللہ بہتر جانے. تو اس کا نقصان کم کرنے کا طریقہ بھی طب کی کتاب میں پڑھا تھا, اور وہ یہ ہے کہ اس کو چھان لے اور چھان کر اس کو فریج میں رکھ دیا کرے تو اس کا نقصان کم ہو جائے گا. اور کھانے میں تو ویسے ہی تلے ہوئے تیل کا نقصان ہے, جو کباب سموسے اور یہ نا, تو اس کا نقصان کم کرنے کے لیے یہ ہے کہ یہ تلنے کے بعد اس کو ٹیشو پیپر میں جذب کر لے اس کا تیل, تو جتنا تیل اس میں کم رہ جائے گا اتنا نقصان کم ہوگا. ٹیشو پیپر میں جذب کر لے, کسی طرح بھی اس کا تیل کم کر لے, تیل وہ کھائے نہیں. اب یہ کہ دکاندار جو یہ ہوٹلوں والے یا جو ریڈیوں والے, یہ بہت پرانا پرانا تیل استعمال کرتے, یہ بار بار وہ جلتا رہتا ہے اور بہت خطرناک ہو جاتا ہے, کیونکہ وہ محققین کے نزدیک یہ ہے کہ اس میں فری ریڈیکلز پیدا ہو جاتی ہیں اس کو تلنے سے, چاہے وہ ایک بار ہی ہو, تو تلنے سے فری ریڈیکلز ہو جاتی ہیں کہ جس سے کینسر تک بھی ہو سکتا ہے. تو اس میں اس کی علامت پہچان میں آپ کو بتا دوں کہ جیسے کہ اگر فریش تیل میں تلی ہوئی کوئی چیز ہوگی نا تو اس کا رنگ ہوگا سنہری, وہ تلی ہوئی چیز کا, اور اگر یہ بار بار تلنے کے بعد یہ پرانا ہو گیا تو اب یہ تلی ہوئی چیز جو ہے نا براؤن بن جائے گی. تو بازار میں عموماً چیزیں جو ہے نا تلی ہوئی براؤن ہوتی ہے, تو یہ جتنا براؤن وہ زیادہ ہے نا اس کا مطلب ہے کہ تیل بہت پرانا اور جلا ہوا تیل ہے. اب اس میں مکس کرتے رہتے ہیں تازہ تیل, اسی میں کڑھائی میں ڈالتے رہتے ہیں, تو یوں سب ہوتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اچھا, وہ سوال اپنے بد دعا کے تعلق سے, تو کہ بد دعا دے سکتے ہیں یا نہیں, تو مکتبۃ المدینہ کی مطبوع کتاب فضائل دعا جس کا اصل نام ہے احسن الوعاء لآداب الدعاء, رئیس المتکلمین حضرت مولانا نقی علی خان والد امام احمد رضا خان کی کتاب, اور سرکار اعلی حضرت نے اس پر شاید 22 سال کی عمر میں حاشیہ لکھا ہے جوانی میں. یہ کتاب مکتبۃ المدینہ پر فضائل دعا کے نام سے چھپی ہوئی ملتی ہے, تو عربی فارسی عبارات کے ترجمے تخریج اور تخریج ہاں تخریج بھی ہے, اور کہیں کے مشکل الفاظ کے معنی بھی دیے ہوئے. تو اسی کتاب کے صفحہ نمبر 183 پر مسئلہ نمبر 7, بے غرض صحیح شرعی کسی کے مرنے اور خرابی کی دعا نہ مانگے, یعنی کہ جب تک شرعی ضرورت نہ ہو اور صحیح مقصد نہ ہو اس وقت تک کسی کی بربادی کے لیے یا اس کے مر جانے کے لیے بد دعا نہ کرے. پھر لکھا, حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں, جب سنو تم کسی مرد کو کہ کہتا ہے لوگ ہلاک ہوں, تو وہ سب سے زیادہ ہلاک ہونے والا ہے. اس کے نیچے حاشیہ میں لکھا ہے, یعنی جو شخص اوروں کی ہلاکت و خرابی چاہتا ہے وہ سب سے زیادہ ہلاک و خراب ہوتا ہے. آگے شاید ہو سکتا ہے یہ بدوا پلٹتی ہے, تو یہ لعنت پلٹنے کا تو ہے نا, لعنت پلٹتی ہے, اس کی بھی صورتیں ہیں لعنت کرنے کی بھی. کفر پلٹتا ہے کہ اگر کسی مسلمان کو اگر کسی نے کافر کہا تو اس پر کفر لوٹتا ہے. نہیں, لعنت بھی پلٹتی ہے, اس کی بھی صورتیں بالکل پلٹتی ہے, وہ ساتوں آسمانوں میں جاتی ہے اور اس کا حل جب نہیں ملتا تو خود کرنے والے پر آتی ہے, اس طرح کی روایت ہے. اچھا خیر, تو حدیث شریف میں ایک شرابی کو حضور اقدس صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر لائے, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حد مارنے کا حکم دیا, کوئی اس کے ڈھول مارتا یعنی تھپڑ, ڈھول کے معنی تھپڑ لکھا ہے بریکٹ میں, تھپڑ تو یہاں مارتے ہیں, ڈھول جیسے پیچھے ٹھپ کر کے مارانا. خیر آئندہ اس میں اس کی اصلاح ضروری ہے, کہ یہ تو حدیث شریف میں سیدھی سیدھی مداخلت ہے. تو اس کے ڈھول مارتا کوئی جوتے, فرمایا اس کی ملامت کرو, اس کی ملامت کرو. کسی نے کہا تجھ کو خدا کا خوف نہ آیا, کسی نے کہا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے نہ شرمایا, یعنی یہ برا بلا برا بلا کہنے کی اجازت ملی تو یہ کہہ رہے ہیں. اب کسی نے, ایک نے کہا اخزاک اللہ, خدا تجھے خوار کرے, یعنی بد دعا دی اس کو. فرمایا یہ نہ کہو بلکہ کہو اللہم اغفر له اللہم ارحمہ, خدایا اس کو بخش دے, خدایا اس پر رحم فرما. انہیں شرابی کو بھی بد دعا دینے کی دی تو اس سے منع فرمایا کہ یہ نہ کہو بلکہ اس کے لیے دعا کرو. اس طرح اور بھی وہ مثالیں دی گئی ہیں. اب جواز کی صورتیں, یعنی کہ وہ بد دعا دینے کی اجازت کی صورتیں, ہاں اگر کسی کافر کے ایمان نہ لانے پر یقین یا ظن غالب ہو اور جینے سے, یعنی اس کے زندہ رہنے سے دین کا نقصان ہو, یا کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم اور یا کسی ظالم سے امید توبہ اور ترک ظلم کی نہ ہو اور اس کا مرنا تباہ ہونا خلق کے حق میں مفید ہو, ایسے شخص پر بد دعا درست ہے. سمجھ گئے کہ ایسا کافر کہ جس کا یقین یا ظن غالب ہو کہ اب یہ ایمان نہیں لائے گا اور اس کا زندہ رہنا دین کے لیے نقصان دہ, یا ایسا ظالم ہو مسلمان لیکن ایسا ظالم ہو کہ اس یہ امید نہیں کہ اب یہ توبہ کرے گا یا ظلم ترک کرے گا, اور اس کا مرنا تباہ ہونا لوگوں کے لیے مفید ہو, تو ایسے کافر یا ایسے ظالم کے لیے بد دعا کرنا درست ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا اسماعیل علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کا مزار شریف کہاں واقع ہے, کیا کوئی بتا سکتا ہے؟ سبحان اللہ, وہ اس لائن میں بتائیں گے جو چاند رات کو قافلے میں سفر کر آ جائیں. تو زادہ راہ بھی جمع کر کروا جی زادہ راہ جمع کرا چکے ہوں. زادہ راہ کیا اور کتنا یہ بھی سب کو نہیں سمجھ آتی ہوگی. یہ وہ اسلام بھائی جو چاند راہ سے کم از کم 3 دن قافلے میں سفر کر رہے ہیں اور اس کے انہوں نے کم از 400 روپے اخراجات جو وہ جمع کرا دیے. وہ زادہ راہ یہ بولتے ہیں, زادہ قافلہ بولتے ہیں. زاد قافلہ. ہاں زاد قافلہ کے معنی قافلے کے اخراجات خرچہ. تو یہ 400 ہی خرچہ ہوئی ضروری نہیں, جو بچ جاتا ہے وہ واپس دے دیا جاتا ہے. یہ حکمت عمل ہی ہے کہ اس معنی مطلب بندہ پکا ہو جائے کہ اب تو چلو پیسے بھی جمع کر دیے, وہ نیت شیطان خطرہ ڈالتا ہے نا, پر اب تو پیسے بھی جمع کر دیا چلو یار سفر کر لیتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بابا عبد الحمید طاری جنیدی کابینہ سے حاضر ہوا ہوں. الحمدللہ تربیتی کورس بھی کیا ہے, الحمدللہ 30 دن اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں, اور الحمدللہ وقف مدینہ کے بھی تحقیق لکھا کے جمع کرا دیا ہے. بابا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر حرم شریف مزار شریف میزان کے حرم شریف نظام کے نیچے ہے, میزان کے نیچے, میزان رحمت کے نیچے ہے, میزاب رحمت کے نیچے حتیم میں. الحمدللہ حتیم کے اندر یہ مزار فائز الانوار موجود ہے, میزاب رحمت کے نیچے, یہاں میزاب رحمت کے نیچے حتیم میں, مگر وہ مزار شریف کی اب زیارت نہیں ہو سکتی, نظر نہیں آتا, فرش بنا ہوا ہے. جواب باپا ان کا درست ہے؟ جواب درست ہے. سبحان اللہ. ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ عزوجل مدینے کی تسبیح, امیر اہل سنت کی طرف سے عیدی اور رسالہ, یہ ان کو تحفے میں پیش کیا جاتا ہے. میری طرف سے ایک مدنی لیسن دیا جاتا ہے ان کو کہ الحمدللہ 100 بار لکھنا ہے, الحمدللہ 100 بار لکھنا ہے آپ کو, اور میزاب رحمت با ہے نون نہیں ہے, میزاب رحمت 100 بار لکھنا ہے, اور لکھ کر مدنی تربیت گاہ والوں کو دے دینا ہے. انشاءاللہ بابا. اور الحمدللہ 100 بار جس طرح میں پڑھ رہا ہوں اس طرح پڑھنا بھی ہے. یہ نہیں ہے الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ, جلدی میں اکثریت غلط پڑھ رہی ہوتی ہے یا گھبراہٹ ہوتی ہے مائک ہے, تو میں نے کہا یہ بھی اصل لیسن آپ کا یہی ہے, اللہ کا نام بھی ہے, مطلب یہ کہ ہم لوگ درست نہیں لے پاتے جلدی نہیں, مطلب الحمدللہ انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ سب درست بولنے چاہیے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ کس دن آپ کا یوم ولادت ہے؟ ہمارے یو کے کے اسلام بھائی باپا جواب دینا چاہ رہے ہیں. تین یوم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام محمد نادر اتاری, لندن یو کے سے. آپ کے سوال کا جواب ہے 10 شوال. ان کو میرا خیال امام ماں نگاہیں نیچی رکھنے, کفل مدینہ کی تحریک میں حصہ لینے, زلفیں سجانے, یہ سب مدنی فیضے اکٹھی دے دو, میرا سوال ہی نہیں سمجھے. یہ یو کے میں تو امامے والے ہیں, شاید دنیا میں یعنی پاک و ہند کے بعد ہو سکتا ہے یو کے کا نمبر ہو اماموں میں, ہے کہ اور کہیں آپ کے ذہن میں؟ میرے کو تو یو کے لگتا ہے کہ تھرڈ پوزیشن دنیا میں یو کے کی ہو. ہاں بنگلہ دیش, نہیں بنگلہ دیش میں اتنے نہیں ہے میرا خیال, شاید اب اللہ بہتر جانے, یو کے میں بہت ہے امام, تو ان کو امام میں اور سب. لیکن میرا سوال نہیں سمجھا, میں نے دن دن پوچھا ہے. السلام علیکم. ڈے واٹ از نیم آف ڈے برتھ ڈے مائی اعلی حضرت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان ہفتے کا دن کا جواب درست ہے ماشاء اللہ. ان کو بھی مدنی تین دن کا مدنی قافلے کی نیت کی ہے. امام شریف بھی آ جاتا تو کچھ اور بات ہوتی. امام شریف میں آپ سے بندواؤں گا انشاءاللہ چاند رات کو. چاند رات کو امامہ دکھانا بھی نہیں ہے میرے کو, بہت نہیں بہت مشکل ہے بابا, میں نے نیت کی ہوئی ہے میں انشاءاللہ آپ سے بنواؤں گا. چادر شریف یہ آپ دیکھو جو آپ کو مائک دے رہے نا یہ انہی کے ذریعے بندوا لیں, اگر باندھنا نہیں آتا ہے تو میں خود باندھ لے. آقا کی سنت تو جلدی رمضان کا پھر ثواب کب ملے گا؟ یہ بھی شاید کوئی نفس کا دھوکا ہے کہ مطلب وہ آپ کے ہاتھ سے بندواؤں گا تو جب تک محروم, ایک سنت سے محروم ہی. پھر یہ کہ مجھ سے بندوانے میں بھی حب جا ہو تو تعجب نہیں ہے کہ چار آدمی کو بول سکے میں نے امامہ بندوایا ہے, لوگ ہاتھ بھی لگانے کے لیے ترستے ہیں تو پورا امامہ بندوایا ہے. خدا جانے مطلب یہ نا کہ آپ غور فرما لیں حب جا کا خطرہ کیسا ہے, یہ لیوا ہی نہیں خطرہ یار. صلو علی محمد. اسلام بھائیو کل عصر کی نماز کے بعد الوداع ماہ رمضان کا سنت بھرا اجتماع ہوتا ہے فیضان مدینہ میں. مدنی چینل کے ناظرین اور حاضرین سے مدنی التجا ہے کہ اس بابرکت گھڑیوں کو, اس پرسوس اور قد بھری گھڑیوں کو ہم ضائع ہونے سے بچائیں, اور جن سے ہو سکے وہ فیضان مدینہ میں ہی عصر کی نماز ادا کریں, اور عصر کی نماز ادا کر کے یہیں رہیں, اور انشاءاللہ تعالی رمضان المبارک کو ہو سکا تو اشک بار آنکھوں سے الوداع کرنے کی کوشش کریں گے. ہاں حسرت نو کا سانحہ سنتے ہی دل بگڑ گیا, ایسے مریض کو رضا مرگ جوان سنائی کیوں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. اللهم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عني. اللهم اجرني من النار. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى صلى الله تعالى على محمد. بابا ایک اسلامی بھائی آپ سے کچھ عرض کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. پیارے بابا جان میرا پاکستان نیوی سے تعلق ہے اور کراچی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے بابا جان میرا پاکستان نیوی سے تعلق ہے اور 10 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں. پیارے بابا جان میری وائف کو تھیلیسیمیا کا مرض ہے اور ایک ہی بیٹی ہے میری مدنی منی, اور 3 سال ہو گئے اس کا ابھی تک کوئی نام نہیں رکھا. کوئی کیا بتاتا ہے کوئی کیا بتاتا ہے, اس کی بھی طبیعت ٹھیک نہیں رہتی. تو آپ میری مدنی منی کا نام ارشاد فرما دیں اور میری وائف کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں ان کا جگر بڑھ جاتا ہے, تلی بڑھ جاتی ہے, خون نہیں بنتا, ان کے لیے بھی دعا فرما دیں, اور میرے والدین کے بھی لیے بھی مغفرت کی دعا فرمائیں, اور بیٹی کا نام ارشاد فرما کے اپنا مرید بھی بنا لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تھیلیسیمیا اللہ پاک شفا عطا فرمائے, ان کے صدقے میں اللہ خیر کرے, ان کی بچی کی امی کو بھی شفا عطا فرمائے. اچھا تھیلیسیمیا تو بچی مدنی منی کو ہے, اس کی ماں کا جگر بڑھ جاتا ہے. والدہ کو, ان کی بچوں کی جو امی ہیں ان کو تھیلیسیمیا ہے. اچھا بچی تندرست ہے؟ بچی بھی بابا بیمار ہے. اچھا بچی کو بھی کچھ نہ کچھ جی مرض ابھی تشخیص نہیں ہوا اس کا, وہ مطلب اسی وجہ سے پریشان ہے, اور کبھی کوئی کہاں سے کہتا ہے بھائی یہ نام رکھ لو تو صحیح ہو جائے گی, علاج بھی جاری ہے لیکن اس وجہ سے بھی بہت پریشان نہیں ہے. نہیں تو انہوں نے کچھ تو نام رکھا ہوگا, 3 سال سے نام نہ رکھے ایسا ہوتا نہیں ہے, کچھ نام رکھا ہوگا اور اسی نام سے پکارتے ہوں گے اس کو. پاپا یہ بتا رہے ہیں کہ کوئی گڑیا کے گھر پکارتا ہے, کوئی منی کے گھر پکارتا ہے, اسی میں یہ واقعی نام نہیں رکھا, نام نہیں رکھا. زیادہ قافلہ سفر کروا دیا, جمع کروا دیا. بابا جان انشاءاللہ تعالی پاکستان نیوی سے تعلق ہے تو دس دن کی چھٹیاں دی ہیں, تو دوسرے دن کیا پتا ڈیوٹی حاضری ہے. جب آپ فرما دیں انشاءاللہ تعالی, جب آپ کہیں گے انشاءاللہ, چاہے 12 دن کے ہیں 3 دن کے ہیں, میں انشاءاللہ جاؤں گا. انشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے, خوش رکھے. تو بیٹے وہ اگر چھٹیاں مل جاتی ہیں تو جتنا شہد ڈالیں گے اتنا میٹھا ہوگا. ابھی آپ کو ذرا یہ جذبے کے دن ہیں, بعد میں دنیا کی رنگینیوں میں پھر یہ کہ آپ کا فورس کا ماحول آپ زیادہ سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح کا ہوتا ہے. تو ابھی سے کوئی ذہن بنا لیں کہ میں چھٹیوں کے لیے جد و جہد کروں گا, جائز طریقے پر چھٹی لے کر انشاءاللہ 12 دن کے مدنی قافلے میں سفر کروں گا. چھٹیاں تو آپ لوگوں کو ملتی ہیں ماشاءاللہ, ہے نا, تو کوئی ترکیب فرما لیجئے, کوئی اچھی سی نیت 12 دن 30 دن جو آپ کی بنتی ہو نیت, وہ لکھوا دیں ان کو مدنی تربیت گاہ والوں کو, فون نمبر بھی لکھوا دیں, شاید آپ کو یاد بھی دلا دیں. ماشاء اللہ یہ بڑے سعادت مند معلوم ہوتے ہیں, دکھی ہیں بےچارے. اللہ ان کے بچوں کی امی کو بھی شفا دے, بچی کو بھی شفا دے, مدنی منی کو بھی شفا دے. اس کا نام سکینہ رکھ دیں, سکینہ بر وزن مدینہ. اور سکینہ کے معنی بھی نا سکون, سکون. اللہ آپ کے پورے خاندان کو پرسکون کر دے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. باپا یہ نمبر کی ترکیب ہو گئی ہے, آدھی اور پون روٹی تحریک میں شامل ہونے والے وہ اسلامی بھائی جو ماہ رمضان کے بعد بھی اس کی کارکردگی دیں گے. تو باپا یہ ایک روٹی بھی رکھنی ہے, آدھی یا پون روٹی رکھنی؟ آدھی اپنے, دیکھو رمضان شریف میں تو ایک ماحول بن گیا آدھی روٹی والوں کا, پون روٹی والوں کا. تو ایک روٹی مطلب کھا لیں گے یہ. اچھا یہاں مشقت نہیں ہے, وہ کوئی بےچارے مزدوری کریں گے, نوکریاں کریں گے, باغ دوڑے کریں گے تو جلدی ہضم ہو جائے گا غالباً. تو یوں لیکن رمضان کے روزے جتنی تو کمزوری نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو ایک روٹی والوں کو بھی رکھیں ہم, آدھ پون اور ایک. یعنی اسی طرح نمک روٹی اور کھجور روٹی, یہ انشاءاللہ زندگی رہی ماہ رمضان میں پھر اس کی تحریک چلائیں گے. سارا سال یہ بےچارے نمک کھا نہیں سکیں گے. پاپا آج جو سہائی ہوئی کل ہماری, تو اس میں 600 سے زائد اسلامی بھائی تھے ماشاءاللہ. اور آج بھی یہ کھجور نمک روٹی پانی ماں چائے کے لیے جو اسلامی بھائی اس میں آنا چاہے تو وہ یہی مسجد میں اوپر مچان پر تشریف لے آئے. تو آج بھی کھجور اور روٹی سے سہاری کی ترکیب ہوگی انشاءاللہ. اور پاپا دو دن پہلے ملتان شریف میں جو ہمارا وہاں پر اعتکاف ہو رہا ہے, وہاں سے جو ہمارے پاس آئی تھی تو 500 اسلامی بھائی نے کھجور روٹی سے تحریک کی ہمارے پاس. ملتان تو دیوانوں کا شہر ہے ماشاءاللہ, بہت دیوان کی. دیکھو نا جبھی تو مدینۃ الاولیاء, یہ اہل اللہ کو بہت ماننے والی قوم ہے. جھگڑے بھی ایسے ہی کرتی ہے وہ قوم, لیکن اہل اللہ کو بہت مانتی ہے. مسائل والے بھی وہاں کافی تعداد ہے, مارا ماری والے, لیکن اللہ والوں کو بہت مانتے ہیں. تو وہاں جذبہ بہت ہے دین کا, اور وہاں مزارات بھی اتنے ہیں. تو یہ ہیں ماشاءاللہ دیوانے بہت ہیں. ان کو اگر کوئی صحیح معنوں میں چلانے والا ملے نا تو یہ 500 بہت کم ہے, انشاءاللہ اور بڑھ جائیں گے انشاءاللہ. آپ ماشاءاللہ اللہ آپ کو نظر بد سے بچائے, یہ میری تحریک لے کر چلتے رہے. اللہ آپ کو ترقی دے اور نظر بس سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ آپ کو دائیں بائیں اوپر نیچے ہر طرف سے آپ کی مدد فرمائے. تو یہ سارا سال بس اس تحریک کو ہماری زندہ رکھنا ہے انشاءاللہ. پاپا نفلی روزوں کی جو مدنی تحریک ہے اس کی بھی ہم نے مجلس بنا دی ہے, اور انشاءاللہ عزوجل عید سے ہی اس کے لیے رابطے شروع ہو جائیں گے انشاءاللہ عزوجل. تو آدھی پون, آدھ پون اور ایک روٹی تحریک میں عید کے بعد بھی جو اسلامی بھائی شامل رہیں گے اور جو ہونا چاہتے ہیں اور کارکردگی جمع کروائیں گے, وہ اسلامی بھائی نمبر نوٹ فرما لیجئے, 0313111 03-1-3-9-2-6-7 ایک مرتبہ اور سن لیجئے 03-1-3-11-3-9-2-6-7 ایک منٹ فضل بھائی ایم سی آر والے ایڈریس نمبر کو لکھیں اور فوراً اس کو وہ اسکرین پر لے لیں جی فضل بھائی ذرا بتائیے 03-03-13-11-3-9-2-6-7 الحمدللہ 03-13-11-39-26-7 صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد انشاءاللہ وہ ہفتے کے مدنی مذاکروں میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ کارکردگیاں آپ کو موقع ملے تو سناتے رہیں انشاءاللہ اس طرح بھی ذوق بڑھے گا اور ترغیب بھی ملتی رہے گی انشاءاللہ انشاءاللہ عزوجل آنے والے ہفتے کو بھی مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہوگا اور اس وقت امید ہے کہ فیضان مدینہ میں 9 بجے عشاء کی جماعت ہوگی تو یوں 9:30 بجے مدنی مذاکرے کا آغاز ہوگا اور یہ مدنی مذاکرہ سادات کرام کے نام پہ ہے سید حضرات سادات کرام کے نام سادات کرام کا یہ مدنی مذاکرہ ہے سبھی کو آنے کی اجازت ہے صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارے آج تو وہ ہے مطلب فرد تسبیح ہے بس یہ آخری سوال ہے انشاءاللہ عز وجل میرا نام آصف ہے پاپا سے سوال کرنا چاہوں گا کیا اس زمین پر سب سے پہلا قتل عورت کی وجہ سے ہوا تھا جی ہاں واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم عورت کی وجہ سے ہوا تھا تو ظاہر ہے کہ وہ یہی مطلب مرد نے کیا تھا اندر سے قابیل یہ قاف قاتل میں قاف آتا نا تو قابیل نے حابیل کو شہید کیا تھا اور حابیل یہ ہاتھ سے آتا ہے ہاتھ سے وہ ہلاکت بنتی ہے نا یاد رکھنے کے لیے تو قابیل یہ قاتل تھا حابیل حابیل یہ مظلوم شہید تھے اور عورت کی وجہ سے ہوا تھا حق حابیل کا بنتا تھا اور قابیل نے مطلب ناجائز مداخلت کی اس میں اور حسد کی وجہ سے شہید کر دیا ان کو واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد سادات کرام کا جو مدنی مذاکرہ ہے وہ ایسا 9 اگست کو ہے اور عید کے بعد جو پہلا ہفتہ ہوگا وہ 2 اگست ہے تو یوں اگلا ہفتہ ہوگا سادات کرام کا جی درست فرمایا مجھے مغالطہ ہو گیا تھا جزاک اللہ اس ہفتے کو کیا اس ہفتے کو بھی باپا مذاکرہ تو ہوگا بلا وہ کسی شعبے کا نہیں ہے جی جی بابا اور دوسرا یہ کہ جو عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے معتکفین ہیں ان کے لیے خوشخبری وہ اسلام بھائی جو چاند رات کو ہاتھوں ہاتھ مدنی قافلے میں سفر کریں گے اور کورسز میں جنہوں نے اپنے فارم جمع کرا دیے ہیں انشاءاللہ عزوجل کل دوپہر 12 بجے سے ان کو ٹوکن دیے جائیں گے اور چاند رات کو انشاءاللہ عزوجل مدنی مذاکرے کے فوراً ہی بعد امیر علیہ سنت عام ملاقات فرمائیں گے ٹوکن جو ہے وہ 12 بجے جو آغاز ہوگا تو ان اسلام بھائی کو جو جن کو رسید بھی ہوگی ان کے پاس تو یہ اسلام بھائی اپنا سامان مدنی قافلے مکتب میں لے کر آ جائیں تو انشاءاللہ عزوجل جو ہے جو بھی اسلام بھائی ٹوکن لینے آئے تو اپنا جو بیگ ہے آپ کا سامان ہے یہ سامان بھی ساتھ لے کر آئیں انشاءاللہ عزوجل آپ کا سامان بھی وہاں جمع کر لیا جائے گا تاکہ آپ کے قافلوں کی بھی ترقی بن جائے اور آپ کو ملاقات کا ٹوکن بھی دے دیا جائے گا اور وہ اسلام بھی جو باب المدینہ سے مدنی قافلوں میں سفر کریں گے دیگر اعتکاف سے عالمی مدنی مرکز کے علاوہ جو فیضان مدینہ کے علاوہ جو دیگر علاقوں میں اعتکاف کر رہے ہیں تو یہ اس لائن میں بھی جو آئیں گے تو یہ بھی اپنے قافلے بنا بنا کے اطلاعات جو باپا آ رہی ہیں یہ بھی آ رہے ہیں تو ان پہ بھی کوئی شفقت ہو جائے. یہ بھی چاند رات کو ایک اچھی تعداد میں مدنی قافلوں میں سفر کرتے ہیں علاقے والے باپا. ماشاء اللہ باپا آپ کی ترغیب پر ہمارے یہ بزرگ اسلام بھائی امامہ شریف چادروں سے سج گئے بابا. ماشاء اللہ بارک اللہ بارک اللہ واہ اللہ استقامت نصیب فرمائے. آج ہمارے سعید اجمل بھائی نے بھی اچھی اچھی نیتیں پیش کی تو اس کی خوشی میں ہمارے یہ اسلام بھائی بھی امامہ شریف سجانے کی نیت اور امامہ بھی لے کر آ گئے بابا. ماشاء اللہ داڑھی مبارک بھی سجائیں گے. داڑھی مبارک بھی سجائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ واہ کیا بات ہے بھائی. اچھا تو علاقوں سے جو اسلامی بھائی تشریف لائیں گے کل مختلف علاقوں سے یہ اعلان کیا ہے. یہ جو باب المدینہ میں مختلف مقامات پر جو اعتکاف کا سلسلہ ہے جی جی ان شاء اللہ عز و جل وہاں سے بھی جو اسلامی بھائی ہاتھوں ہاتھ چاند رات کو قافلے میں سفر کر رہے ہیں وہاں بھی پیغام دیا ہے ان شاء اللہ عز و جل وہ بھی فیضان مدینہ حاضر ہوں گے. حاضر ہوں گے جی بابا. ملاقات کے نام پر تو نہیں آئیں گے. ملاقات کا بابا یہ ابھی ادھر رات ہے چھوٹی جی مدنی مذاکرہ اور ملاقات یہ سب ایک ساتھ جمع کیسے ہوگا. تشویش یہ کہ اگر یہ ہزاروں کی تعداد میں آ گئے تو کیا کریں گے اپنے باہر والوں کو صرف حاضری کی ترکیب بنا لیتے ہیں. موقع ہوا اگر مگر یہ ٹوکن اور کون بنائے گا ان کے یہاں ملاقات کے نام کے بغیر شاید آئیں گے مشکل. سو چاند آتے نا صبح عید اور ایک ہوتا نا ٹینشن. پہلے تو عام ملاقات ہوتی تھی وہ کوئی قافلوں کی ترکیب نہیں ہوتی تھی تب تو قریبی شہروں سے بھی آ جاتے تھے آپ کو یاد ہی ہوگا. جی بابا ابھی پیغام بھی آیا تھا کہ اگر اجازت ہو تو ہم ہفتے کو آ جائیں. انہوں نے اپنے لیے ہفتے کا دن مانگا تھا. ہاں وہ ایس ایم ایس ملا لیکن مجھے اس میں تحفظ آتے ہیں کچھ 12 دن 30 دن والے کیا کریں کیسے پھر وہ تو 3 دن میں نمٹا کے کہیں پہنچ نہ جائے اور میرے بڑے قافلے ڈسٹرب نہ ہو جائیں. اس لیے اس ہفتے کو اس شہر کو ملاقات کا کیسے دیا جائے. ٹھیک ہے نا اب دیکھو وہ اگر کوئی ایسی تحفظات ہمارے دیتے ہیں تو پھر اس پر غور کر لیا جائے. اور ان کی یہ بھر کے لائیں گے جب بسیں تو گارنٹی کیسے ہوگی کہ یہ سب قافلے کے مسافر ہیں. ایک یہ بھی پرابلم ہوگا. ہاں مشورہ کر کے ہی ترکیب کریں. موقع بھی کہا ہے مشورے کا کل دوپہر تک اگر کوئی اعلان ہو سکتا ہے. ملاقات کا کرنٹ ایسا ہے کہ وہ لوگ پکڑ لیتے ہیں کرنٹ پاس ہو جاتا ہے ان سے کرنٹ انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت 3 مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں. جو مجلس خیر و مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مور لگا دی جائے گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یا نبی سلام علیک یا رسول سلام علیک یا حبیب سلام علیک صلوات الله عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك يا نبي سلام عليك يا رسول يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك صلوات الله عليك آخری لمحے جب آئے کاش تشریف لائے آخری لمحے جب آئے کاش تشریف لائے اپنے جلووں میں اپنے جل بوائے جھوم کر ہم گر گنائیں جی پڑ کا یا رسول صلی پڑ یا حبیب سلام صلوات الله عليك حشر عطار آئے آپ تیرا حب کھائے حشر عطار آئے آپ کھائے پیار سے پیلے رضا پیار سے رضا اور رب سے بخش والصلاة والسلام على سيد المرسلين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم أجرني من النار اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وأنزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله على النبي وآله